Volt egy esemény, aztán kijött egy videó, sőt már előtte is mondtam róla a dolgokat, amire még visszatérek, aztán kijött a videó, aztán megnézték az emberek a videót. Úgy érzem, mostanra talán lecsillapodtak elég a kedélyek, főleg amikor vágva kimegy majd ez vasárnap, hogy nyugodtan is tudjunk beszélni az egészről. Igen, azt gondoltam, hogy azért megvárom, hogy kicsit mindenki szusszanhasson egyet, hogy nem az legyen, hogy nem hagyom, hogy az emberek saját véleményt alakítsanak ki, hanem szépen mindenki megnézi magának. És tényleg mire kimegy ez a videó, már lassan két hete kint volt, vagy legalább másfél hete a videó, szóval de már mindenki, aki akarta, látta. Itt most ebben a videóban hogy nem az én véleményem fog elhangzani, nem tudom, hogy tudom, hogy néha az embereket idegesíti, és szeretnének a saját csatornámról is elküldeni, de hát akkor üres képernyőt néznétek, szóval... Nem tettek róla, hogy a saját csatornámon én szerepelek, úgyhogy arra gondoltam, hogy ne lepjen meg senkit, hogyha az én véleményet fogja hallani az én videómban. Próbálok higgadt, igazságos és kedves lenni. Pénteken azért kicsit mérges voltam, úgyhogy jobb is, hogy tudtam aludni erre párat. Úgy éreztem, hogy a Bandi azt próbálja sugalni, vagy konkrétan ezt mondja, hogy az én hibám, hogy milyen reakciókat kapott ő, mert azt mondtam a videóban, hogy azt hallottam, hogy hát nem sikerült túl jól, ami biztos befolyásol pár embert, de érdekes hozzárakni, hogy jól van ez ígyben, ugye megint beszéltünk róla, és tele volt a komment szekció arról, hogy milyen bandis videóról beszélünk, fogalmuk sincs az embereknek, úgyhogy belinkeltem. És biztos befolyásol pár ember, de hát ez a saját több mint 100 000 feliratkozójának ment ki ez a videó, és ennyire azért nem kell szerintem hülyének nézni az emberek, hogy senkinek nincs egy, nem lehet véleménye, és mindenki csak azt böfögi vissza, amit én hallottam valahonnan. Szerintem ennél azért többet is kinézhetünk a nézőnkből, főleg, hogy szerintem a kommentek nagy része azért kifejtette, hogy mi nem tetszik neki. Szóval én ezt kicsit mérges lettem, bevallom, és lehet, hogy egy kicsit keményebben is fogalmaztam a Bandinak, amit lehet megbántam, hogy azért nem érzem, hogy rám kell fogni az, hogy minden az én hibám. Talán a videó is hozzátett valószínűleg ehhez. Abból a pénzből fényesen él, de a tűnikát nem tűrje. Azt nem. Csak a pénzt. De a kritikát üldözi. A pénzt elteszi. De hát eléggé kialakult most már egy képben, nem, hogy láttam a kommentek egy részét. Ott a helyszínen, hát én ma nem voltam, de a csapatunkban nagyon sokan ott voltak, interneten is írtak róla utólag, sok ember ott volt, akit ismerek, ők is meséltek erről az egészről, szóval azért kialakult egy kép a fejemben arról, hogy milyen volt az egész, és hogy milyen témák merültek föl, szóval annyi előnyöm van, hogy előre valamennyire át tudtam gondolni a témákat, amik ott felmerültek, és inkább az lesz a lényegi része a videónak. Nézzétek meg a videót, hogyha meg akarjátok nézni a videót, itt csak az lesz a lényeg, amit én gondolok még pluszba. Valamennyire lehetett tudni, hogy mi a téma, talán ezeket talán megírta a Csokinak is egy részét, hogy kb. Mi lesz a téma, ami, de szerintem a Csoki se számított rá, hogy pontosan így lesz, és hogy ilyen formában. Meg akkor is kicsit furcsáltuk már előre, hogy milyen témák vannak megjelölve, miközben a Csoki felkérdezése van, de jó. A videót még magát nem láttam. Sok komment és beszámoló alapján van egy sejtésem, hogy milyen lesz. Aztán lehet, hogy kellemesen csalódok, vagy nem tudom, hogy mik lehetnek. Ja, amúgy előzetesen azon csak azért, mert a fejemben van, most láttam, tegnap talán a Bálna kirakott egy új videót. Belenéztem, még nem tudtam végignézni, de hogy az is egy valamennyire ilyen érdekes. Nyilván nem kéne a kettőt összehasonlítani, de nehéz nem összehasonlítani, hogy mindkettőjüknek ugye, vagyis volt egy közös podcastjuk, amiben youtubereket kérdeztek fel, vagy youtuberekkel beszélgettek, és most külön válva is van, úgy látszik mindenkinek egy verziója erre. Ja, még egyiket sem láttam, szóval nem tudom összehasonlítani, de nyilván ez már adja magát ilyenkor az összehasonlítás. Amit láttam a Bálna videójából, az alapján elég jónak tűnt meg igényesnek, szóval az korrekt lett. De nézzük ezt. Lehet, hogy előtte érdemes elolvasni, amit Bandi ide írt, mert lehet, hogy ez egy lábjegyzet, amit jobb, hogyha előre tudunk, mert ide ki van tűzve. Csak hogy tiszteltem a saját gondolatom ezzel kapcsolatban, gondolatírok, hogy leírhatod, hogy kellemetlen volt, meg alkoholista vagyok, mint ahogy sokan már leírták, de csatlakozhatsz érdemben a gondolatokra, ha úgy van. Tehát ez egy baráti vita volt azzal kapcsolatban, hogy jó, mert én annak kell, hogy mennyire kritikusak a fiúk mindennel kapcsolatban, saját környezetükkel szemben jóval megengedőbbek. Engem váratlanul ért, hogy Csoki nem vitatott dolgokat, és sokszor nem is válaszolt szerintem. Műsor első felében nem jól mértem fel a viszonyokat, azt gondoltam, hogy csak jóval lazább lesz, és jobban egymást tudunk hangolódni, mivel korábban nem volt ezzel probléma. De ezt nem lehet erre hivatkozni szerintem. Te vagy a műsorvezető, azért nyilván más a kémia, valakik iszogatnak, vagy találkoznak valahol, mint közönség színpad előtt, annyira más, hogyha oda vagy téve bam, mikrofon, világítás, színpad, emberek néznek, nem lehet konkrétan azt várni, mint egy baráti viszonyban szerintem. Elfogadom a kritikát már azon kívül, hogy kellemetlen és alkoholista vagyok. Magyarország egyik legnagyobb véleményműsorát csinálják egy stábbal. Hát nem tudom, hogy véleményműsornak nevezném, a jól van ez ígyet. Lehet, nyilván vannak benne vélemények, de jó, oké. Okay. Erről majd hosszabban kifejtem erről én is a meglátásomat, ezt a mindenkit kritizálunk toposzt, ezt még erről beszélünk. Nulla megértéssel állnak felé, miközben a beszélgető partnerem 4 üres fröccsös porát már nem képesek észrevenni. Szerintem akármilyen sör lehetett volna előtte, hogyha azt érzik, hogy nincs hatással a műsor, akkor leszarták volna. Megiszol 4 sport fröccset 4 óra, vagy 2 óra alatt, az azért nem fog fejreállítani. Na mindegy. Ez tök mindegy. Ezt nem értem, hogy ez csak jelet is fröccs volt, ez miért hivatkozás. Na jó, nézzük meg a videót. Üdvözlök mindenkit. Az este folyamán egy nagyon fontos beszélgetésnek lehetnek szem, és... Ez adom a felvezetést. Annyira azt kommentet olvastam, hogy csak pozitívan csalódhatok ezek után valószínűleg. Jó, az igaz, amit mondtok, az, hogy csak kb. A halálát nem kívánják, én sem éreztem a kommentekben, szerintem mindenki csak megindokolt, hogy miért nem tetszett neki ez. Nyilván ilyenkor mindig vannak extrém példák, akik nagyon meg akarják mondani, mindig van, akik direkt meg akarnak sérteni, vagy nagyon nem tetszik nekik, ki akarják fejezni, de megértettem, hogy szerintem itt az emberek annyi empátia volt bennük, hogy a bandit kedvelik, és ezért nem tudták hova tenni ezt a dolgot. Magamról egy röviden, én ilyen rapszódikus tartalomgyártó vagyok, aki mindig, nem tudom, belekap valamibe, aztán 6-szor újra gondolja saját magát, és aztán újra gondolja a világot is. Én ezzel tudok kapcsolódni erre, én is ilyen vagyok. Sőt, a 6 lépés nagyjából erről szólt, hogy 1000 fajta videót kipróbáltunk, mindig mást akartunk, mindig új dolgokat kipróbálni, ami aztán lehet, hogy segített később egy-egy csatornánál, hogy egy fixebb irányt kipróbáljunk, mert az nagyon jó ez a kreatív szabadság, hogy azt csinálsz, amit akarsz, de közben, hogy fenntarthatóan csinálj egy jó műsort, hogy az emberek tudják, mire számítsanak, azért valami keret kell. Ez a keret később amúgy segít is. A fókuszcsoportnál jól van, ez így segít abban, hogy keretekbe tud rakni a gondolatait, ne essen szét. A kreativitást is segíti amúgy. Ez a vicc, hogyha magad annak adsz kereteket, az csomószor a kreativitás segíti, mert akkor van egy keret, amiből ki lehet indulni, hogyha bármit csinálsz, akkor néha egy kicsit elveszik az ember. Van egy hatalmas, nagyra nőtt valami, amit jól van, ez ígynek hívnak, nem tudom, hogy ismeritek ezt a formátumot. Mindenki nyújtsa fel a kezét, hogy ismeri ezt a formátumot. Ú, ketten már ismerik, jaj, de jó! Én bírom ezt a stílust. Én szeretem bandi stílusát, amikor csak így mókázik. De ne feledkezzünk el az est vendégéről sem, aki nagyon messziről utazott ide, csak hogy találkozzon veletek. A jól van ez így röhögő gépéről beszélek, aki mindig olyan jó kis potilikákat mond, és általában igaza van. Köszöntsétek nagy szeretettel! Milyen vidám a hangulat? Mik ezek a kommentek? Ez alapján kúra vidám itt a hangulat. Csoki! Jaj, bocsánat. Nem, igazából nem ezt akartam, nem ezt kerestem, bármilyen csak... Hol lehet... Szerintem nem megtalált. Igen, ez lesz az. Szabó Márton csoki! Jó, ez legalább, ez adom. Ugyanígy volt velete! Köszönöm szépen ezt a traumatikus élményt, Bandi. Jó volt? Mindig rossz. Nem tudom elkezdeni ez alapján a vidám felvezetés után, hogy nem tudom, ez nekem majd szeretném, hogy végig ilyen vidám legyen. Meglátjuk, ilyen... hogy mennyire lesz érdemi ez a vita amúgy, tehát, de... Én bízom benne, Bandi, neked szerintem te egy remek ember vagy erre, szerintem te... A vitát többször... nem így kezdjük, Csoki, hogy megdicsérik a másikat. Nem szeretném, hogy ne legyen ilyen vidám, mint eddig. Még jó. Te ezt kérdezni akartam egyébként, hogy hogy ment egyébként ez a tiszta hónap, amit toltatok. Amúgy kifejezetten jól. Amúgy nem annyira látszik. Szegény csak egy csomó kilót fogyott. Jó, ez egy rossz baján bennek, hogy legyen. Nézői kérdéseket is be fogok egyébként olvasni. Jaj! Hoppá! Nekem a befögéssel nincs bajom, ezt is tudjátok. Én engem el lehet szórakoztatni egy kis befögéssel. Biztos lehet túlzásba vinni, de van olyan, főleg minél nagyobb a kontextus, hogyha mondjuk valami tartalom nagyon emelkedő dolgokra szól, és közben van befögés, szerintem az vicces, de meglátjuk, hogy itt mehet. Amúgy hoztam neked egy ajándékot emiatt, hoztam neked egy pólót. Nem tudom, hogy ez a te mérete, de... Bandes, megtisztelt. Jó, ez jó. Köszönöm. Ez megtörtént. Hoztam egy igazit is, tessék, hoztam egy igazit is. Köszönöm, de Ez lesz az edzős. Sapkájáról jut eszembe, van Raven Crocs merch-em. Youtubereket, akit kedveltem, vettem merch-eket mindig tőlük. Amúgy tényleg viccen kívül az első szegmens az az, hogy te ki vagy? Honnan jöttél? Mit csinálsz? Nem vagyok te ki. Tényleg ez a Ferrari-t Ádám mondja. Jó napot kívánok, Szabó Márton vagyok, a Eisenstatti vonós négyesnek a harmadik triangulumosa. Mondjuk tényleg szükséges a bemutatkozás, amikor nyilván mindenki csoki miatt vette a jegyet. Lehet, hogy kell valami az elejére, de hát szerintem ez mondjuk pont fölösleges. Valószínűleg a Jól van ez így, meg a Fókusz Stúdió egyes csatornáiról ismerhettek engem, ahova pedig az Ádámmal közös videós projektjeink után kerültem be. Hát most már ott tartunk, hogy 20 éve ismerjük egymást. De öregek vagyunk, basszak. Azóta gyakorlatilag a legközelebbi barátom, és amíg én Sopronban sínylődtem az egyetemen, a kódi tetőn hemperegtünk, és azon gondolkodtunk, hogy kitől kéne tyúkot lopni, hogy együnk valami finomat a hétvégén, mert sörre költöttük a pénzünket. Az egy nagyjából helyesnek tűnik. Ádámék pedig itt fönn Budapesten elkezdték csinálni a hat lépés csatornát, aminek amúgy a kezdésére föl is érkeztem. Ja, ez már jó így, hogy a Csoki hoztam mesél, de nem tudom, hogy a Bandi mit akar. Akkor azt kéne kérdezni, hogy jutottál a videózásig, mi a videózás karriere történet. Ezt már nem a Csoki mentette meg itt valamennyire, hogy valamiről beszéljünk is. Vannak bátyámmal, meg gyerekkori barátaink, hogy nekünk is ilyen szinkron paródiáink, amik soha nem... Á, megelőzték a Radics Petit. Szerintem a szinkron paródiák píkeltek a kőlevesesnél. Vagy mi volt? Volt ennek valami? Nem, a kőlevesnek volt. Volt egy csávó, aki ilyen magyar népmeséket szinkronizált. Hármat talán? Babi néni. Az a Babi néni. Nekem az volt a pík. A Babi néni. És ez fantasztikus volt. Na, milyen? Kérdezte Babi néni. Hát, látne egyen jobb, de nem kegyetlenül, kurva rossz, hanem aránylag szar, viszont még kéne bele egy pár dolog. Egyelőre, akik azt írták, hogy már az elején, 5 perc után annyira cringe volt, hogy kikapcsolták, szerintem ez még első 20 perc még teljesen rendben van. Én egyelőre nekem ez pozitív csalódás. Nem tudom, azt hiszem, amúgy korábban már privátban beszéltünk erről, hogy nem kurva fura ez neked, hogy igazából te már korábban is részese volt, meg hasonlókat csináltál, de mégis amúgy egy, nem tudom, mi kellett ahhoz, hogy berobbanjon valami, és akkor hirtelen Csokinak lett igaza, és akkor te lettél a... De mi a fura, minden így megy, hogy lesz egy formátum, lesz egy videó, amit felkapnak. Zenészeknél lesz egy sláger, amit sokan hallanak. Aztán max visszamennek a régiekhez, de lehet, hogy csak megfogalmazás, hogy miért lenne ez fura. A mém ember, meg a hangosan nevető, a Jól van ez ígyben, meg a faszom tudja mi, és hogy nem volt fura ez, hogy igazából tényleg egyik pillanatról a másikra történt ez az egész dolog. Egyáltalán nem így éltem meg. Én emlékszem, amikor először jöttek oda hozzám, egy katasztrofális félmaraton night run után voltam, ahova valaki másnak a nevezésével mentem, úgyhogy hál' az égnek nem látjátok, hogy mennyi idő alatt félig meddig sétáltam le a távot. Sétáltunk az ezárt Szabadsághíd felé, és ott megállított valaki, és mondta, hogy jaj, de jó, a hat lépés, ő nézi. Uh-huh. És valahogy ez az egész nekem így organikusan jött. Érdekes, hogy a hat lépésnél még annyival kevesebb, akkor is 10 000-ek néztek mondjuk, de hát az ilyen underground csatorna volt, és ott megjegyeztem egy csomó nézőt, akivel itt találkoztunk, jóba lettünk nézőkkel, valakivel máig jóba vagyunk, akit akkor nézőként ismertünk meg. Más korszak volt, azt szerettem. Emlékszem, ha arra gondol, hogy volt lezárva igen a Szabadsághíd, és akkor odajött egy ilyen kedves nézőlány, és hozott nekünk söröket a Life-hoz, mert mondtuk, hogy valaki hozzon máskot. Dumáltunk utána vele, ismerkedtünk, van akivel azóta már összefutottam, és felismerem, vagy azóta jobban vagyunk, szóval ezek érdekes dolgok. Neked van ilyen szereplési vágyad, vagy igazából neked az a fontosabb, hogy az, hogy mondjam így, az emberek hogy mondjam, az embereknek átad azt, amit te mondani akarsz. Csak azért, mert hogy nem csak a Jól van ez így. Szemlert mindkettő? Hát, hogy van szereplési nyilván, vágyad nyilván is. Nyilván, aki szerepel, annak valamilyen szereplési vágya van. Ne, spoilerzetek, hogy elviselhetetlen lesz a Bandi. 20 perc alapján ez még rendben van. Ez a 4 sör, az nyilván nem 4 sör volt, aki ott volt élőben, de lehet, hogy a legtöbb sör utána fogyott el, vagy előtte is, de tök minden, nem az a sör a lényeg. 6 lépésen is már volt, hogy részegen nyomadtuk, meg biztos a fókuszcsoporton is volt, hogy többet ittam a kelleténél. Máshogy azért közönség előtt jobban vigyáznék, mert közönség is ott van, belépőjegyet is szedtek, és még felkerül videóba, azért én félnék. De lehet, hogy a Bandinál meg, ő a tartalmaiban is szokott inni, szóval ott nem kéne, hogy ez olyan meglepetésként érje az ember. De közben nyilván, hogyha az ember szervez egy eseményt, amire belépőt szed, ami ott azért jobban át kell gondolni, hogy mit csinál. De szerintem, ha valami, akkor ez most már lejött a Bandinak is valószínűleg. Amikor beütött a Covid, azelőtt döntöttük el Ádámmal, hogy most akármi történik, most ezt nyomni fogjuk. És volt is egy ilyen videó, ahol valami kocsmában így azt vettük föl, hogy iszét, hogy akkor most nekiindulunk az országnak. És azonnal beütött a Covid, nagyjából másnap, ahogy Ádám ezt meg... Ez így volt. És akkor Ádám elkezdte egyedül csinálni a fókuszcsoportot, amit otthonról tudott csinálni. Ja. Igen, de a timeline az annyiban nem így volt, hogy a fókuszcsoportot ugye már november-decemberben terveztem, és január 2-án elkezdtem. Szóval már a Covid előtt elkezdtem. Már ment a fókuszcsoport a Covid előtt. Mert a Covid szerintem én márciusban ütött be, akkor már 3 hónapja elnyomtam. Ezekből építkezett a Jól van ez így. Ádám is meg akart újulni, nem akarta már ezt így egyedül nyomni, és akkor összebeszéltünk így a Sümbával hárman. Megvannak még a képek. A Jól van ez így csatornán, van egy videó, ahol nem listázottak között, ahol még így beszél, az első ilyen megbeszélés a Csokival, hogy kéne ez a műsor. Igen, aztán meg összeültünk a öreg Sünszel, hogy akkor na, nyomjuk, mindenki mondjon fel, aztán nézzük meg, hogy működik-e. A lorba nem lehet belekötni, ez egy olyan dolog, ami történet, történelem, és megtörtént már. Ez egy olyan dolog, amivel nem lehet kukacoskodni, ügyesek vagytok. Ugye ezt kellettek, hogy így ebbe így belevágtatok. Nyilván nem a nulláról vágtunk bele, mert tudtam, hogy a fókuszcsoport azért hoz valamennyi nézőt alapból, de azt számoltuk, hogy 40 000 ember fogja nézni, akkor talán akkor el lehet érni annyi bevételt, hogy így ne halljunk éhen, és akkor igazából jól fogadták az emberek, aztán így szépen ment föl. És amikor átmentünk saját csatornánra januárba, és átjöttek az emberek, és mindenki meglepődött, hogy én napi műsor, azt gondoltam, hogy napi műsor sokkal kevesebben fognak nézni, de nem, amúgy sok embernek ilyen szokássá vált. És valószínűleg ezt mondja, a VR-tól lestem el valamennyire, hogy azokat csinálunk valamit, akkor csináljuk már rendesen, hogy itt ez egy munka, fogjuk fel a munkának, szállítsuk minden nap, számíthassanak ránk az emberek, kijöjjön, nem azt csak, hogy amikor épp van kedvem, mert mindig nekem furcsa olyan teljes állásban videózókat látni, akik elméletek a teljes állások a videózás, és akkor így 2 hetente, 3 hetente kijön valami videó. Nagyon szeretek videózni, nem is bírnám ki. De jó. Viszont! Bra. Na nézzük, most jön a kritika rész. Pamkutya vs. Dancho Beef, amiről csináltatok Szirmaival egyébként egy videót, és ott például a videónak is a fogadtatása, ott a komment szekcióban nem feltétlenül volt pozitív, sok volt egyébként a negatív komment például a ti videótok alatt is. Ez amikor a Gergővel elemezték nem voltam ott. Például akik kritizálták azokat a dolgokat, amiket mondtatok, nekem is van egyébként ezzel kapcsolatban amúgy kritikám. Ki akarom bontani egy kicsit jobban ezt az egész dolgot, mivel a ti videótokban... De a Gergő is utána mondta, hogy egy kicsit azért már máshogy fogalmazott volna pár dolgot, az előfordul. Nagyon sokan megnézték ezt a videót, ez durva. Dancho karakterét támadtátok, Dancho-ra reagáltatok tulajdonképpen, és azokat, amiket például a Pamkutyáról mondott, igazából nem fejtetétek itt ti se a véleményeteket, hogy a Pamkutyával kapcsolatban. Mint például a McDonald's reklámok. Ugye ez tényleg érdekes váltás, hogy most a Csoki mesél arról, hogy lett videós, és akkor most Pamkutya reklámoknak tartunk, és majd erre visszatérhetünk, és nagyon sok jogos kritikát fel lehetne hozni, a Jól van ez így kapcsán, a mi munkásságunk kapcsán, én személyem kapcsán, és meg külön a Csoki személy kapcsán is sok kritikát lehetne felhozni. Nekem kicsit furcsa, hogy most hirtelen így kizökkentem a témaváltástól. Te mit gondolsz ezekről a halálgagyi, és ebben a sajnos benne van az állítás is ebben a kérdésben, ezekről a halálgagyi McDonald's reklámokról? Először is szerintem amúgy bontunk mi ott véleményt. A Pamkutyáról nem mondtatok sok véleményt. Szerintem annál a videónál nem a McDonald's reklám volt a fő vonal, ami érdekes, hanem ez a presszmenezés, ami teljesen ilyen vakon vannak szerintem egyes emberek, és mindenki csak benyeri ezt a hülyeséget, amit a Megafon meg a ilyenek próbálnak lenyomni az ember torkán. Szerintem ez volt az érdekes aspektus, azt, hogy most milyenek a reklámok, érdekel. Majd arra is visszatérünk, akkor majd én válaszolok. Ezt ők is elismerték, hogy túl sok reklámot csinálnak, de nem a túl látom, sok. Hogy nem ez a problémád neked, hanem az a problémád, hogy gagyik azok a McDonald's reklámok. Szerintem ehhez az a gond, hogy az összes az kérdésem összefügg Csoki, eléggé. Az a kérdésem, Csoki, szükség van-e arra, hogy a McDonald's-nak reklámot csináljunk. Szükség nincs egy reklámra, szükség. Annyit, hogy a tartalomgyártónak szüksége van, hogyha szeretne megélni a tartalomgyártásból, mert azért a YouTube bevétel az nem annyira, hogy mondjam, sok. Hogyha mondjuk nem napi videóid vannak, akkor már azért össze tud hozni egy nagyobb összeget, de ezt nem értem ezt teljesen, ezt a kérdést. A cégeknek meg nyilván muszáj. Egyfelől minden ilyen multi cégnek egy óriási nagy összeg külön erre van elrakva, hogy reklámokra költs, és ezt csak arra lehet költeni, és aztán mindenki próbálja a legokosabban elkölteni. És szerintem az, hogy egy cég, aki a fiatalokhoz is szól, youtuberekkel reklámoztat, azt szerintem még jogosabb is, mint mondjuk a tévében meg a rádióban elverni azt az összes pénzt. Értem, hogy mindenki ismeri a McDonald's-ot, az a baj. Miért kell reklámozni? Mert ez ilyen hidegháború. Abba, hogy neki a reklámokat, akkor a Burger King folyna mindenhonnan, és ez neki meg arcvesztése mekinek. Szóval muszáj nekik folyamatosan reklámozni, muszáj szem előtt lenni, mert különben a konkurencia az beelőzni őket, abban, hogy sokkal jobban szem előtt vannak. Tényleg nem az a cél ezeknek a reklámoknak, hogy megismerd a McDonald's-ot, hanem az, hogy folyamatosan fejedbe legyen, eszedbe jusson, hogy egy pozitív brand feelinged legyen azzal kapcsolatban, hogy mekire gondolsz, akkor inkább ezek a jó dolgok jussanak eszedbe, inkább a kedvenc youtubered jusson eszedbe, mint egyéb dolgok. Szóval ezek szerintem azért logikus dolgok, nem? Hanem az, hogy a McDonald's az egy nagyon-nagyon ismert, hatalmas nagy cég. Szerinted az önmagában probléma, hogy reklám? Ez a baj, hogy ismert cég. Akkor megválaszoltam előre a kérdést. Most, hogy reklámozzák. Nem, hanem úgy értem, hogy szerintem nem sok értelme van annak, hogy a... Én azt tudom mondani erre, ha nem lenne sok értelme, akkor ezek a cégek nem költenének erre. Nyilván, ezek a cégek piaci alapon működnek, egy Meki meg ilyenek, bár lehet, hogy már ők akkorák, hogy meg tudják hajlítani a piacot, de akkor is nem költenének feleslegesen ilyen dolgokra. Nem véletlen akarnak szem előtt lenni ezek a nagy cégek, és az minél nagyobb vagy annál több pénzed van erre. Hogyha egy multi abba hagyná azt, hogy hirdessen, nagyon kevés multi teheti ezt meg. Van egy multi, aki megteheti azt, hogy nem hirdet. De ilyen például érdekes például a Zara, meg ilyenek, ők nem csinálnak influencer marketinget. Vagy ilyen a Apple, aki nem nagyon csinál szokásos reklámokat, vagy keveset. De az Apple például más taktikán van, de amúgy csomóan nem tehetik meg. De ez már nagyon gyorsan olyan irányt vett ez a kérdés, hogy most miért hirdet a McDonald's, mi köze a csokinak ehhez? Csak egy ilyen pénzszerzési lehetőség. Igen, a reklám az pénzszerzési lehetőség. Senki sem azért vállalja, gondolom, Bandi sem azért vállalja a VPN reklámokat, mert nagyon, nagyon szívesen a VPN-ről akar beszélni, hanem hát mert kap pénzt, és nincs baja a termékkel jó esetben. És igazából ők csak a saját ilyen presztízsükből, meg pozíciókból tudnak egyébként egy ilyen nagy McDonald's reklámhoz jutni, és mellé még halál cringe is egyébként. De hát az, hogy egy nagy cég reklámoztat egy olyan platformon, ahol sok embert elér, szerintem ez a legősibb mesterség, Bandi. Hát persze, de ennek érdemes amúgy behódolni idézőjelesen? Olcsóságunk a vonzó erő, és a magyar dolgozó nem lázad. Tehát ideális rabszolga. Kinek érdemes behódolni? Vagy mi az, hogy behódolni? De hogyha Bandi vállal egy szponzorációt, az nem behódolás, mert ez a cég nem olyan nagy, mint a Meki? Vagy ezt hol húzzuk meg a határ? Ez miért behódolás? Hát azért, mert nem tudom, szerintem lehet, hogy nekik lenne ezer más lehetőségük arra, hogy mondjuk ebből pénzt csináljanak a de saját akkor... legacy-jukból, a saját tartalmukból. Itthon még mindig akik rendesen fizetnek, azok a szponzorok árértékarányban messze. Ugyanúgy valahol a szponzoráció, mondjuk egy YouTube reklámok, csak az még átmegy a YouTube-on, az ügynökségen, stb. Még ezer dolgon, és akkor a töredékét kapod meg. Még egy közvetlen szponzori szerződés, az sokszoros összeg, gyakorlatilag nem a pamukutyát, hanem maga a szponzoráció, mint olyan legitimitását kérdőjelezi meg, hogy egy nagy csatorna, akinek már rendes összegeket fizetnek, neki már nem kéne szponzor. Nagy lesz egy csatorna, amikor már rendes pénzt adnak, akkor ne vállaljanak szponzorációt. Szerintem ez inkább ilyen könnyebb út választása annak azért, mert hogy már egy legacy-t felépítettek, benne vannak azokban a körökben, ahol ezek ez a... Én ezt most nem tudom már követni. Szponzorációkban, legjobban fizető szponzorációkhoz egyébként hozzájutnak, és csinálnak a McDonald's-nak meg a Samsung-nak reklámot, ami én nem tudom, hogy őszintén, hogy kell-e ezeknek amúgy egyáltalán bármilyen reklámot csinálni. Hogy ne kéne bazzek? Hát így jutnak el egy csomó emberhez. Ezt nem értem, ezt az irányt. Hogyha már nagy csatorna vagy, pont ez mutatja szerintem azt, hogy a pamkutya válogathat reklámok közül. Nem vállal el mindent, hanem megbízható világmárkákkal dolgozik. Szóval ez innen szinten is lehetne egy példa, hogy hát nem vállal el minden szart. Pont ez látszik ezen szerintem a pamkutyájékon, hogy már nem vállalnak el bármit, hanem csak a nagyobb cégeket. Mert valószínűleg ők tudják megfizetni őket. Most nem nézik annyira, mint régen egy paródiát, amit újra és újra pörgetnek az emberek, de még most is bármelyik videójukat több százezeren megnézik, az a magyar YouTube-on még mindig a legjobbak közt van. Bárki a magyar YouTube-on örülne, hogy egy videóját több százezeren megnéznek. És ezek a, azt hiszem, ezek a Mac-is reklámok ilyen short videók voltak, és ilyen TikTokon, meg ilyen helyeken mentek, sok százezeren nézték őket. Ugyanezt a Samsungnak, vagy a Mac-inek elérni, hogy sok százezer embernek kiajánljon egy videót, az lehet, hogy még drágább lett volna, hogy saját maguknak le kell gyártani, az is drága, és aztán még nagyon sokat fizetni, hogy az embereknek elédobja, úgyhogy valószínűleg még spóroltak is ezen. Az oké, hogy sok a szponzorált videó, de most nem ezt veti fel a Bandi, majd arra, azzal is lehet kitér. Az meg főleg szürreális, hogy most miért a csoki ülött akkor, hogy miért neki kéne ezt megválaszolni. Dönts el a McDonald's, hogy akkor ő akar-e reklámot csinálni, nem? Ezt hagyd dönts el egyébként, szerintem a tartalomgyártó, hogy ezzel tud-e azonosulni. És eldöntötte. Hát eldöntötte, és szerintem kurva szomorú. De miért? Miért szomorú egy Samsung szponzoráció, miközben a Bandi Surfshark szponzoráció meg nem szomorú ezek szerint? Mi is elvárjuk a Surfshark szponzorációt, nem azt mondom. De hogy ez miért szomorúbb egy Samsung? Nem értem. De ez szerinted szomorú, de ez mindenki szerint akkor... Jó, szerinted egyébként a Burger Kingnek a Walmaros reklámjai, az a geci jók amúgy? Tehát, hogy... Mert szerintem ugyanazon a szinten van a kettő. Hát szerintem a Walmart a saját hamburgerért sokkal nagyobb pénzt kapott. Pamkutya burger, ezt megnézném. Marics Peti felveszi a szakácssapkát, és olyan így imitálboz, még itt egy hamburger! Walmart-ra nekem nem azért van bajom, mert van egy burger reklámunk, de szerintem ott a burger reklámot azt a Walmart-ikot csak szerepelnek. Szóval még annyira se lehet felrolni, hogyha már ennél tartunk. Még annyira se lehet felrolni a Walmart-nak. Nyilván ők döntik-e, mit vállalnak, de a reklámot már tudom, hogy nem a Walmart találta ki. Még a pamkutyánál legalább az a felelősséget fel lehet rolni, hogy ott valószínűleg a reklámot is ők találták ki. Szóval ilyen szinten nem jó példa. Én olyan szinten gondolok erre, hogy például a pamkutya, mint például egy ilyen, nem tudom, egy létező brand, egy OG YouTube videós páros, egy legacy-val rendelkező valami, ez igazából egy olyan furcsa hirdetőtáblává válik, amivel így szerintem tök nehéz amúgy azonosulni. Én úgy érzem, inkább a pamkutya csatornával van ellenszembe, és akkor felhoz olyan dolgokat, ami amúgy minden videósról elmondható, vagy minden celebről. Még a Sebestyén Balázs is reklámoz mindenféle szarságot az Instagramján. Attól még a Sebestyén Balázs legacy-ja nem gondolom, hogy sérül, ha csak nem valami olyan hülyeséget reklámoz, ami már morálisan megkérdőjelezhető. Palvin Barbie meg reklámozza a Coca-Colát, nem gondolom, hogy a Palvin Barbie-nak a legacy-ja sérül. A Magyarorsi Csaba nagyon sok mindenféle szponzorációja van, de nem gondolom, hogy amíg morálisan nem kérdőjelezhető meg a szponzoráció, addig nem gondolom, hogy Magyarorsi Csabának sérül a legacy-ja a YouTube-on. Úgy érzem, hogy itt furcsán pamkutya specifikus dolog van kimondva, miközben ez nem egy pamkutya specifikus dolog, akkor meg inkább általában kéne beszélni erről. Konkurenc cégeknek csinálnak ők is amúgy reklámokat, például reklámozzák a Maxot, és az HBO Maxot korábban, reklámozzák a Sky Showtime-ot, meg mit tudom én hasonló. De neked ilyen... nincsen Netflixed és HBO-d? Nincsen, nekem csak Netflixem nekem van. Értem, persze. De... És te úgy érzed, hogy az hiteltelen, hogy nem azt mondod, hogy a Sky Showtime-on más filmek vannak. Ez nem ugyanaz a kettő. Én is láttam már kritikaként fel az influencerek ellen. Mi, én már, ugye a Maxot már reklámoztuk többször az HBO-val. Ja, én is elő vagyok fizetve más szolgáltatókra is attól még. Lehet, hogy valakinek ez hülyén jön ki, de szerintem ez ilyen szinten nem csak az egyiket lehet szeretni. Biztos van, lenne olyan termék, ahol az egyik kizárja a másikat, de mondjuk streamingnél én is sajnos sokkal többre vagyok előfizetve, mint amennyit használok, és ezt mindig realizálom, amikor levonja ezeket, de nem érzem az ellentmondásabban, hogy figyelj, szerintem a Sky Showtime is jó, meg az HBO is jó. Nem is az embernél szokott kifogás lenni, hanem inkább a szerződésekben szokott lenni ilyen, hogyha minket elválsz, akkor egy évig nem reklámozhatsz konkurenciát, de hogyha nincs a szerződésben benne, akkor ezt lehet. Szóval szerintem ez inkább a cégnek szokott baj lenni. És most furcsa, hogy a Bandi a céges policy oldaláról közelíti meg, miközben emberként lehet több dolgot szeretni. Én se csak egyfajta innivalót iszok, egyfajta streaminget nézek, egyfajta kaját eszek, szóval ilyen ellentmondás ebben nincs. Tök más, már csak amiatt is, mert hogy ők érted, tehát, hogy ez egy szerződés, tehát ők... Hát a szerződésben ez pontosan le van írva, és nyilván nem vállalnák, hogyha szembe megy a szerződéssel. Ők nem feltétlenül a véleményüket, hanem a platformokat árusítják ki tulajdonképpen. Ők nem egy hitvallást árulnak, hanem igazából csak lehetőséget biztosítanak amúgy befektetőknek, hogy a platformjukon hirdessenek. Mint például ennél is. És akkor nekik amúgy ezek szerint tök mindegy, hogy tehát ebben a véleményben hogyan bízol meg? hogy amúgy mind a kettőt reklámozza. Tudom, hogy lehet egy szar példa igazából, mert két streaming szolgáltató, stb. Hát ez igen. De akkor legyen egy erős példa, amivel már lehet mit kezdeni. Mehetünk ilyen üdítőmárkákra is, vagy bármilyen fasságokra is tulajdonképpen, de... Szerintem a üdítőmárkák... Már is lehet, hogy valaki többfajta üdítőt iszik, de értem, hogy a, mondjuk a Henry Kettnernél vicces, hogy már az összes üdítő megfordult nála. De ez nézői szempontból szerintem inkább vicces. Ezen aggódjon majd az üdítő márka, aki ő is reklámoztatja az üdítőjét a Henry Kettnerre, miközben előtte már 9 másik márka is reklámoztatta. Ez szerintem legyen az ő gondja inkább. Főleg úgy, hogy nincsen mellé kommunikáció, hogy igen, én mind a kettőt szeretem, hanem csak megjelenik egy reklám, ami direktben reklám, nem egy integráció, hanem csak egy reklám. Érted? Ez is probléma, hogy külön egy reklámot oda van írva, hogy ez egy reklám, és akkor reklámozzák a reklámozni valót. És igen, akkor azért, mert ez nem tartalom. Érted? De hát amellett meg ott van a tartalom. Micsoda? A Márkopédia. Na, most hozok vizet. És melyik a 3 kedvenc Márkopédia részed? Nekem a Hidas. A 3 kedvenc jól van ez így részemet, nem tudnám elmondani. Hát nem minden nap csináljátok, bazeg, a Márkopédia meg havonta, három havonta egyszer van. De a Márkopédia szerintem egy tök értékes tartalom. Ezzel nem értesz egyet? Hát nem feltétlenül egyébként. De mi a problémád? De tényleg olyan fura, hogy annyi dologat lehetne kritizálni a magyar YouTube-on, hogy miért gondolja Bandi, hogy a legfontosabb a Márkopédiát elővenni. Szóval szerintem azért nem feltétlen csak felnőttnek szól, hanem a Márkopédia olyan, ami akár fiatalabbaknak is szól. Ezt a szemüveget is le kell venni, hogy most én, mint felnőtt, mit várok el, de hogy azért még úgy is, hogyha őt nem érdekli, meg unalmasnak találja, Márkopédián azon tényleg mit lehet morálisan itt felháborodni, vagy azt előre venni, mint hogyha az lenne a legfontosabb itt, mert ugye ez az első ilyen konkrétum. Szerintem helyén kell kezelni a Márkopédiát. Az egy ilyen érdekesség videó, ami eléggé szűkre össze van szerkesztve, hogy végig lekösse a figyelmet, van egy téma, amit végigvesz, úgy van megvágva, hogy ne unatkozz rajta. Jól föl van vágóképezve, jól meg van szerkesztve, szerintem ilyen szinten nincs vele gond. Szerintem ez egy olyan formátum, ami itthon nem csinálnak annyira sokan. Ha nekem lehetne a Márkopédiával kritikám, akkor tessék, adok egy kritikát a Márkopédiával kapcsolatban, szerintem lehetne sokkal gyakoribb. Szerintem meg lenne a képesség és az erőforrás is ahhoz, hogy sokkal gyakoribb legyen. Lehetne mondjuk hetente, vagy hetente 2 rész szerintem. Meg lehetne csinálni többet is ebből. Nem csak akkor, amikor el kell adni a Márkopédia kártyát. Nem csak akkor kéne részeket csinálni. Tessék kritika. De amúgy azt szoktam mondani a Márknak is. Tényleg egy konzisztensen jelentkezne heti 2-szer, mondjuk kedden, meg szombaton. Nem kurva jó lenne. És amúgy a Márkopédiában nem is nagyon szokott, vagy néha van szponzoráció, de ott inkább a saját terméket szokta reklámozni. Annyi mindent lehetne kritizálni, érdekes, hogy pont a Márkopédia. Igazából a cikkeknek a hivatkozása, hogy ilyenekből hivatkozik, mint National Geographic, meg Discovery, de ezek nem tudományos cikkek. De igazából jóformán nem tudományos kommunikációt csinál, hanem ilyen paraszakítás. Egy szórakoztató tartalmat, nem? Értem, de őt például a tudománykommunikáció miatt hívták meg a Pressmanhoz. És az mi köze, hogy a Márknak, hogy milyen alapon hívják meg a Pressmanhez? Ezt nem ő dönti el. Nekem az a szürreális, hogy miért csak így felel ezekért a dolgokért itt. És nem is azért felel, hogy most azt mondja a Bandi, hogy figyelj, a Márkopédia folyamatosan szexista és rasszista és álhíreket terjeszt mondjuk, vagy ilyen összeesküvés elméleteket, és akkor mégis hogy tudsz ezzel közösködni ezzel az emberrel, aki álhíreket terjeszt, hanem gyakorlatilag azt kérdezi fel a csokitól, hogy nekem nem tetszik a Márkopédia, na mit szólsz ehhez? Nekem nem tetszik. Még ha már külne ott, akkor is nehéz lenne mit mondani, hogy neked nem tetszik. Jó, most akkor egy szegmensre rátérek, ami sokan felrólják nekünk, hogy ez erre a csoki válaszolhatott volna, meg hogy mi mindenkit kritizálunk, és nem kritizáljuk eleget a cérnagyár tagjait. Egyfelől nem látunk minden tartalmat, amit a másik ember csinál. Nem úgy van, hogy itt van a cérnagyár, és az összes tartalmat megnézzük egymástól. Egy csomószor a saját tartalmimat sem nézem meg, de hogy másokért sincs egy csomószor időm, főleg, hogyha TikTokra megy, amit letöröltem, meg az Instát is letöröltem, most már túl sokat nyomogatom ezeket a szarokat, szóval csomószor nem is látjuk. Meg ha látjuk is, annyira nem gondolom, hogy mindegyik olyan érdekes, hogy ezt meg kelljen vitatni. De hogy az a mi mindent kritizálunk, és miért nem kritizáljuk ezt is, és szerintem nagyon sokan felhozzák, és egy alapvetően téves az egész állítás is, mert nem kritizálunk mindent. Amit számon kérnek rajtunk, már az is téves szerintem. De akkor elmondom, hogy én hogy látom, aztán lehet ezzel vitatkozni. Mind a jól van ez így, mind a fókuszcsoport azt szokta keresni, hogyha valami morálisan megkérdőjelezhető, és általában a kritika inkább ezzel szemben valósul meg. A fókuszcsoport néha más dolgokra is rátér, de az meg különösen nem a Csakinak a dolga, hogy a fókuszcsoportban. Én, amikor YouTube videókat kritizáltam, hogy most elmondtam, hogy ez mi tetszik, mi nem, hogy lehetne javítani, olyan már volt, de alapvetően mindig az az érdekes szerintem, ami morálisan megkérdőjelezhető, mert amennyi influencer van Magyarországon, naponta szerintem 100 influencer hirdetés felkerül, így, úgy, amúgy, YouTube videóban, TikTokon, Instán, Facebookon, stb. Nyilván nem foglalkozunk a nagy részével, mert kit érdekel? Akár egy pamkutya hirdetés is ez alásik, hogy alapvetően kit érdekel, csak egy reklám. És így átgondoltam magamban, és rájöttem, hogy három dolog van, ami általában késztet arra, hogy foglalkozzunk egy reklámmal, vagy egy youtuberrel. Egyik az, hogy morálisan megkérdőjelezhető, másik az, hogy iszonyat trash, és az ettől vicces. A harmadik az, hogy tele van vele a média. Mindegyikre hozok majd példát. Jó. Valaki azt mondja, hogy szerint ez szar, vagy nem szar, vagy neki ez nem tetszik, vagy nem vicces, az pont annyira nem érdekes szerintem, és úgy érzem, hogy a nézőknek sem érdekes, ezért nem szoktam behozni a műsorba olyat, ami csak ennyi, hogy fia, ez nekem nem tetszik, és így, de amúgy más nem tudok hozzá szólni, azzal nem megyünk sokra. Én talán láttam a McDonald's reklámot, az egyiket biztos, és szerintem nem volt vicces. De ennyi. Nem érdekelt annyira, nem volt olyan érdekes, amiről bármiről beszélni tudnék ezzel kapcsolatban. A fókuszcsoporton inkább volt ez a fókusz, hogy úgy mondjam, de szerintem már ott is egyre kevésbé youtuberekről gyártok tartalmat. Ha visszanézitek, elég csak az indexképeken végigmenni, azért régen azzal indult, hogy youtubereket kritizáltam, és egyre inkább úgy éreztem, hogy elfogyott a mondandóm velük kapcsolatban, és ezért már nagyon sokat kellett visszatekergetnem, hogy példákat találjak. De hogy azt láttam, hogy reklámokkal vagy youtuberekkel foglalkoztunk, akkor azok általában három dolog miatt volt. Szóval nem mindenkit kritizálunk mindig, hanem az egyik a morális. Ilyen volt például, amikor mondjuk Markó Rebekáék reklámozták valami szájtöltést lehetett nyerni náluk, de hogy gyakorlatilag a szépészeti beavatkozásokat reklámozták fiataloknak. Itt morális problémám volt ezzel, és azzal foglalkoztam. Azóta valószínűleg 1000 reklámja volt már Markó Rebekának, azzal nem foglalkoztam, mert szerintem nem volt érdekes, hogy valószínűleg nem követem. Ugyanúgy a Dancsóval, amikor foglalkoztam, akkor azzal a videóval nekem morális kritikám volt az Andrew Tate-tel kapcsolatban. Vagy amikor ezt a Spiri podcastet néztem, morális problémám volt az, hogy miket mondanak a Spiri podcastben. MLM-esekkel foglalkozok, ott is morális problémám van. Aztán van a másik, trash. Amikor annyira trash valami, hogy már vicces. Ilyen volt a Fornett is. Most az hirtelen eszembe jutott, hogy az egy ártatlan reklám volt, de annyira trash volt, annyira iszonyat trash volt, hogy már vicces. A Fornettinek van egy egyedi íze, amikor szépen a sajt, vagy épp amit sűr, rásul a tetejére, és ropog a szádba, annál jobb nincsen. Nagyon. Tényleg, igazad van, én is. Én szerintem menjük el Fornettizni. Rég Fornettiztam is, és most annál jobb ötletet nem tudok, szinte ez a legjobb, úgyhogy hogy akkor menjünk. Ilyen volt a Miss Influencer, iszonyat trash volt, ilyen a Viccelek Robi is, középsuli, ilyen a csávok, de ők már átnyúlnak a morálisan válságos kategóriába, ők mind a kettőben benne vannak. Harmadik meg, amikor az egész média ezzel foglalkozik, akkor az ember néha szívesen megszólal. Ilyen a Xixo, bár az a trashbe is beleillik szerintem. És ilyen volt mondjuk, amikor volt ez a pistázás, megpistázom. Ott is az volt, hogy mindenki erről beszélt, és azért vicces volt valamit mondani hozzá, meg röhögni ezen. Nem az van, hogy félünk pár embertől, de hogyha valamelyik nem esik egyik kategóriába, akkor nincs mit beszélni róla, ha sem morális, morálisan nem megkérdőjelezhető, se nem iszonyat trash, se nem tele van bele a hírek, akkor igazából mi a fasz lehet róla beszélgetni? Ja, én ezt akartam, ez a mindenkit kritizálunk, de őket pont nemhez hozzátenni, majd a Cérnagyára még visszatérek amúgy később, de hogy én ezt gondolom. Lehet, hogy a Bandi máshogy kategorizál, neki nem tetszik valami, és ezért foglalkozik vele. Az én kategóriáim ezek. Ez alapján szerkeztem a videóimat. Ez alapján gondolom, hogy érdekes lesz egy külső személynek, hogy itt az új pamkutya reklám szerintem nem vicces. Jó. Ilyen alapján egész nap csak reklámokat nézhetnék a TikTokon, mert a legtöbb reklám nem vicces. De szerintem itt valami plusz kell, hogy valami általában a morális probléma, ami miatt felszoktunk szólalni. És a pamkutyáiknál nem láttam morális problémát, amivel így nagyon foglalkozni lehetett volna. Ez nem kaszinó streamek, amiknál van morális probléma. Vagy tényleg nem értenek mondjuk hozzá, hanem csak elolvastak egy Nat Geo cikket. Tehát, hogy most ezt bárki csinálhatja tulajdonképpen. Bárki csinálhatja. Ez nálunk is ér, bármit csinált bárki. Az a kérdés, hogy ki csinálja meg, és ki csinálja meg úgy, hogy az embereket érdekli is. Bárki csinálhatja. De a tudomány kommunikációt, azt de az, hogy... De azt is csinálja bárki a tudomány kommunikációt. Vagy csak a Bandi felesége csinálja. Hogy ezt ő szórakoztató formában előadja, Ezzel én nem érzem... Erről vitatkozhatunk a szórakoztató formátumról, hogy a gondolat, ez nem a szubjektív teritorium. Hát de igen, ezt lehet róla vitatkozni, hogy kinek mi a szórakoztató. Most mi a szórakoztató mérő száma? Hogy Bandi szerint mi a szórakoztató, Márkopédia szerinte nem szórakoztató, a nagyon félek meg szinte szórakoztató. Lehet, hogy szerinte így van, de közben azért valószínűleg valamennyire az, hogy ha megnézik egy sorozatot, főleg, mert hogyha első Pamkutyas Márkopédiát megnézi sok ember, az még nem számít, de a 20-at is sokan megnézik, több százer, az azt jelenti, hogy több százer embernek ez szórakoztató volt. Attól még lehet, hogy a Bandinak nem. Bár szerintem azért a Márkopédia az tipikus annyira a profin össze van vágva, hogy ott azért nehéz azt mondani, hogy ez nem szórakoztató vagy érdekes, hogyha valakit érdekel a téma. De nem megy bele annyira. Megértem, nem megy bele annyira. Mi is a világi egyel egy másfilyen típusú csinálunk, amiben sokkal jobban belemegy. Más egy ilyen videó, amiben van időd 40-50 percet kifejteni a Júlcsinak, hogy ez az egész témát fölépíteni. Én meg néha direkt megakasztom egy kicsit, még lazább legyen az egész. Meg, szóval én se olyan fajta videókat csinálok, mint a Márkopédia a világjegyen, de megértem, hogy valaki azt nézi. De látod, hogy objektíven megnézik az emberek, és... De az mi miatt lehet? Nem a Legacy miatt? Hát, de akkor most reklámra használják föl, vagy új formátumokra? Vagy akkor mit kéne csinálni? Nem értem a kérdést. Ez elég baj. Fölépítettek egy nagy platformot. Azon reklámoznak. Ezzel igen? Problémád van. Azon... edukatív tartalmakat, edukatív szórakoztató tartalmakat csinálnak, egy bizonyos szintig edukatív, és egy bizonyos szintig szórakoztató tartalmat. De nyilván nincsen, nem ugrat át egy lángoló autó fölött a márk egy motorral. Tudom, de ezt lehet tudni, hogy ez bizonyos szintig szórakoztató, bizonyos szintig edukatív? Mi ez a kérdés? Tényleg nem értem. Mi az, hogy lehet-e tudni? Lehet. Az emberek megnézik. Szeretik, mint videós, meg tudom mit érni, szerintem igényesen össze vannak azok a videók rakva. Lehetne több, lehetne konzisztensebb ez a dolog, de ami videó össze van rakva, azt szerintem rendben össze van rakva. Annyi fajta szar van a magyar YouTube-on, miért mondom, Márkopédia rugózik a Bandi, ezt érthetetlen számom. Tehát is a tudománykommunikáció az lehet egy YouTube videó természetesen, de nem a NatGeo-ról idézett, zsargon az, ami a tudománykommunikáció, hanem... 6 perces szórakoztató formában lévő YouTube videók, milyen izé kéne ehhez ilyen székfoglaló? Nem értem, mit kér számon. Szeretném érteni. Akik mondjuk ténylegesen értenek ehhez a szakterülethez. De nem lehet az, hogy valaki csak egy szakterületről beszél. Pont ezt kéne bátorítani szerintem, hogy az emberek beszélnek, utána néznek egy témának, és arról magabiztosan beszélnek, mert utána néztek. De hát csak arról beszélt, amihez konkrétan ért. Nem tudom, hogy pontosan mi van itt számon kérve. Közben a Band is mindenféle videóra reagált, de nem értem, hogy itt mit kéne mondani erre. Kutatók, stb. Tudod, tehát igazából az. Kutató. Szóval, hogy... Furi. Nem furi. Szóval Vsauce, hogy mondjam, nem minden tudományból volt doktoria, hanem rendesen utána nézett, és érdekesen felépített a videót. Ezt a sznopságot el kell engedni, amit szerintem sokan, ami fura a Banditól, mert általában ilyen tudományos közegekből szokott lenni ez a sznopság, hogy hát ők jobban tudják, és nekik kéne erről beszélni. De teljesen más az, hogy valaki szórakoztatón át tud adni egy videót, meg más az, hogy valaki egy tudomány szakértője, nyilván mindkettő kell valamennyire, de ahhoz, hogy YouTube-on szórakoztató legyél, az már megint egy teljesen más műfaj. Teljesen más műfaj, nem mindenkinek megy. Nem lehet az, hogy csak ilyen doktorokat és szakértőket ültesz be egy videóhoz, hogy ők mesélnek, és egy órás előadásokat tartsanak dolgokról. Mondjuk a Márk csinált egy, hogy hogy alapíts országot, az nem kellett egy földrajztudós, hogy ezt elmondja, ezt el lehetett mondani az érdekes infókat 6 percben neki is. Ez nem gondolom, hogy egy szakértő kellett volna ez a videóhoz. Egyetértek, hogy a világjegyet szerintem több embernek kéne néznie. Teljesen egyetértek. Meg a nagyon féleket azt is sokkal több embernek kellene nézni. Na hát ez mondjuk, ez, értem, hogy vicc, de azért árulkodó vicc. És a nagyon félek kurva hosszú videókat gyárt, és szerintem értenie kéne, hogy miért nézik kevesebben, mert nem olyan szórakoztató sajnos. Lehetne szerintem szórakoztatóbbá tenni, de hogy ott nagyon hosszú videó van, viszonylag ritka, nagyon nincsen feszesre vágva, és nincs annyi B-roll, ami szerintem kéne. Mi a világjegyen próbálunk egy csomó B-rollt belerakni, próbálunk ilyen megtöréseket, hogy legyen egy ilyen dinamikája, Roli azért jól megpörgeti ezeket a részeket. A Márkopédia meg másik véglet, hogy gyors, rengeteg bérol, stb. De hogy hozzám a világjegy lehet, hogy közelebb áll, mert nyilván azért sem ilyet. Értem, hogy miért a Márkopédiát nézik többen. Meg hát az is segít, szerintem, hogy a Nagyon Félek az ugye egy másik csatorna lett erre átnevezve. Ravencroak's Best of talán a streamekből volt ott válogatás, és ugyanez régen ugye kritizálva volt a Kisiminél, amikor átnevezte a Game Day-ről át Unlimited-re, úgy látszik, hogy a Bandi viszont ezzel nincs gondja. Amúgy nekem nincs akkora gondom, jó, nevezz át, már azt nem akarja csinálni, de hogy azért a Nagyon Félek sem olyan konzisztens szerintem, hogy nem úgy van, hogy minden héten jön egy videó. Pamukutyáknak nyilván már több mint 10 éve nyomják, ott azért jobban megtalálják az emberek a videót. Hogyha valami csatornát lentről építek épp fel, ott fontosabb szerintem, hogy konzisztensebb legyen. A Márkopédián is fontos lenne, de ők megúszhatják, mivel már ismerik az emberek őket. Ez sokkal tudományosabb, mint a... Hát mivel a feleségem egyébként biológus, meg kutatós ember, meg mit tudom én, azért persze. De sajnos nem csak ezen múlik, de nem csak biológiáról beszél a Nagyon Félek. Szóval ugyanúgy ezt lehetne mondani, hogy de hát miért nem olyan szakértő beszél ott olyan témákról, akinek ez van a diplomájában. Ami most legutóbb belenéztem, a sztámmisztikáról szólt. Az nem biológus, nem? Lehet, hogy kapcsolódik valahogy, de... Nem értem ezt a másiknál minden rosszat meglátunk. Teljesen indokolatlannak érzi az ember, hogy a Márkopédiát ennyit cseszteti, és utána hirtelen a saját tudományos csatornájáról van szó, még hogyha nincs is ebben rossz szándék, akkor is rosszul jön ki ez. Nem értem, hogy mire akarsz kiukadni, hogy akkor professzoroknak az MTA-ról kéne videókat csinálnia. Nem ezt mondom. Én nem tudom, hogy nem mondom, hogyha, ne, hogyha, nem hogyha láttad, mondom. Mondjuk az egyszer volt, hol nem volt sorozatot. Nem a Pamkutya Márknak kellene szerintem. Lehet, hogy ez érdeklődik. De mi az, hogy kinek kellene? Hát kritizálja meg a videót, hogy itt ez a Márkopédia, ez az info, ez nem teljes, ez az info hamis volt, vagy itt nagyon unalmas volt ez a rész, de hogy így az, hogy nem neki kéne szerinte videót gyártani, de közben egy videót se tud konkrétan, hogy az a videó hol szenvedett hiányt emiatt, ez nekem nagyon furcsa. Szóval nem itt akkor valami konkrétumot érdemes lenne hozni. Tehát a Márk állandóan rossz infókat mond, vagy rosszul ad elő, vagy nem tudom, de hogy így a saját csatornájára miért ne csinálhatna egy ember egy videókat, és pont ezt hiányoljuk, az emberek csinálják valamit, ami értékes, és valaki csinál valamit, ami legalább valamennyire ismeretterjeszt, és akkor azzal is baj van, én ezt nem tudom, érdekes. Nyilván nem ez lesz az akadémiai székfoglalója. Szerintem nem ennek szánja. Attól még azt se gondolom, hogy azt mondani, hogy National Geographic cikkekből tájékozódni, az ugyanaz, mint hogyha valaki a Wikipédiáról kimásolná, amit oda van írva. Hát szintem, hogy majdnem ugyanaz. Tehát nyilván egyébként vannak minden témában. Jó, de hogyha a legnagyobb hidakat keresem, akkor miért nem elég a National Geographic? Miért kell a hidakról szakdolgozatokat keresnem, meg disszertációkat? Nem értem. A Wikipédia meg a National Geographic. Az a neve, hogy Márkopédia, bro. Ha ne haragudj már, geci. Igen, de mégsem a Wikipédiáról van kimásolva. Ami valószínűleg a Wikipédia cikkeket is tök szórakoztatóan meg lehetne csinálni. Majd az AI megcsinálja, és akkor mindig én adnám, ilyen Márkopédia stílusban mindig ott lenne az adott Wikipédia cikk, és akkor ott lenne egy videó, ami összefoglalja az egész cikket. Mondjuk rámegyek, hogy Da Vinci, és akkor ott összefoglalja 10 percben az életét, az érdekességeket róla, a hatását, stb. Megnézném. És sokkal izgalmasabb lenne, mint végigolvasni a Wikipédiát. Én nem tudom, mit válaszoltam volna erre, arra, hogy Bandi, miről beszélünk? Van valami kérdésed hozzám is? Ha csak ennyit csinálna már, hogy kimásolja a Wikipédiáról, akkor valószínűleg nagyon sokat aludna a székében. Csinálna? Akkor nagyon sok időt kéne aludni a székében, azt hiszem. De most nem tudom, Bandi, nem tudom, az neked úgy érzem, hogy az se lenne elég, hogyha itt több dologgal alátámasztaná. Igen, amúgy én is türelmes ember vagyok, de Csoki megmentette azzal, hogy nem állt fel ott. Mert itt tényleg az az érzésem, hogy tényleg 20 perc azon beszélünk, hogy Bandinak nem tetszik a Márkopédia, és hogy képzelje Csoki, hogy neki megtetszik. Teljesen legit, hogy valakinek nem tetszik. Még egyszer, lehet, hogy valakinek nem tetszik, de nem olyan, amit számon kell kérni, hogy neked megtetszik. Ja, és? Ez a te követelményed, Bandi. A nézőnek a követelménye az, hogy szórakoztató legyen, meg tudjon valami újat. Ettől még nem humbug van, hogy nem tudom, így leül, és akkor azt mondja, a Titanic, faszom tudja, mit tudom én. 500 méter hosszú, azt elsiet, így tört félbe, és akkor lement a Lajos, meg de ez a Béla, igazából így, meg hogy... a Jóci megnézni, és akkor itt egy videó. Hanem utána olvas, és azt mondja, hogy ez az aspektusa érdekes, erről én be fogok számolni. De ez miért kéne ebben a tekintetben megfelelni a te ízlésednek, Bandi? Azért, mert ez csak fehér zaj. Neked? Nekem, így van. Jó, de ez az, hogy neki a Márkopédia fehér zaj, az miért a csoki felkérdezésének a fő tárgyait? Sokak számára megközelíthető, de mégis edukatív, érdekes tartalmakat csináljon valaki úgy, hogy azt végig is nézi valaki, nem túl hosszú, nem túl rövid. Ebben én nem látom a problémát, Bandi. Akkor még egyet kérdezek. Na nézzük, ez még Márkopédiás lesz? Faszák a meg kis reklámjaik. Szerintem nem faszák. Nem is olyan szörnyűek, hanem olyanok, hogy ez egy reklám. Szerintem a saját humorokhoz teljesen illeszkedik. Nem arról van szó, hogy nem tudom, látnak egy reklámot külföldön, szedj az egybe, átveszik és berakják. De értem, de mondjuk hasonlókat másoknál ugyanúgy kritizáltok. Nem kritizálunk. Mi? Persze. Kiknél? Hát hogy mondjam, szerintem keves. Most a Walmart hoztad föl, biztos, hogy nem beszéltünk nem a Walmart. Nem is ezt mondom. De amikor ilyeneket mond a Bandi, hogy elvárja, akkor miért nem hoz példát? Nem ugyanezt a példát burgeres. Mondom, hanem mondjuk akár az ilyen humor, vagy akár az ilyen izé. Tehát, hogy a Skiton is... TV? A Skiton TV az belesik, az annyira trashbe, hogy már fáj. Ja, és a morálisba is, amikor ilyen borzalmas szexista poénok vannak úgy, hogy nem a szexizmus parodizálják benne, hanem az a vicc, hogy megdugom, odafingok, odahányok. Szerintem a Skiton TV a morálisba és a trashbe is belefér amúgy. Főleg akkor beszéltünk róluk, amikor egy konkrét filmjük volt a mozi. Ez nem Skiton TV. Hát én is azért látok különbséget a Skiton TV és a Pamkutya között. De hogyha ő nem lát, az is valami. Akkor már miért nem izét hozza föl tényleg, amikor az állatkertes Samsungot, ami az mi is mondtuk, hogy nem volt túl jó. De az meg nem ők csinálták, hanem a Samsung, ők csak szerepeltek. De ez például legitebb példa lehetett volna erre. De amúgy a Skiton TV is nyugodtan gyárthatja ezeket a tartalmakat magának. Nem tudom, a Skiton TV-sekkel nem tudunk amúgy személyesen kontaktálni rájuk, csak videóban tudunk reagálni. Miért tudnátok? Miért tudnátok személyesen reagálni rájuk? Biztos megkeresnétek őket. Nem ismerjük őket. Hát megkeresnétek őket végül is, nem? Miért keresnénk meg őket? Figyelj, hello! De csak azért kerestek, hogy nem tetszett ez a dolog. Szerintem nagyon cringe. Jó, kösz, hogy szóltál. Emiatt szoktak keresni emberek, hogy milyen kurva szarok a videóink, vagy az, hogy zavarja őket, hogy ilyen szerepelek benne, de hát nehéz. Szóval érted, a saját videómban már hogy szerepeljek, de talán ezzel nem tudsz mit kezdeni. Persze, nyilván lehet rajta nevetgélni, hogy milyen. De jó, nem fogom személyesen megkeresni. De most amúgy ez nem csak amiatt van amúgy ez a fajta ilyen elfogultság a részedről. Nem, mert a Skiton TV szerintem annyira rossz, hogy lehet rajta cringe-elni. Pamkutya reklám meg max annyira rossz, hogy ja, ez nem volt vicces. De hogy így ennyi. De nem az, hogy annyira trash, annyira kellemetlen, hogy így lesül az agyad. De úgy látszik, hogy mindenkinek más a mércéje. Ha a Skiton TV szintet hoznák, a Pamkutyáék, valószínűleg nem is egy irodában lennénk velük. Barátok vagytok, közel vagytok egymáshoz, vagy valami ilyesmit, tehát normál esetben is amúgy, nem tudom, ezt gondolnád. Csak azért, mert hogy jól van ez így, ez egy kurva kritikus műsor, és tök sok mindent megkritizáltok, még akár ilyen lighthearted dolgokat is amúgy... Na erről akkor már beszéltem erről a témáról. Cétszettek, kiparodizáltok, stb. A szórakoztatás oltárán feláldozzátok, de egy ilyen... De sokkal megértőbb vagy most jelen pillanatban a Pamkutyáikkal szemben, ami mondjuk én lehet, hogy sírva nevetnék egy streamben, például ezeken a reklámokon. Szerintem annyira nem, nincs nagyon mit sírva nevetni. De mindegy, erre a célnagyára akkor mi visszatérjük, megnézzük. Egy Borka Kem jó lett volna oda a műsorba, mert tudom, hogy nehezebben viseltem, mint én most itt ezt a dolgot. 5 évvel ezelőtt mind a ketten sírva nevettünk volna ezeken a reklámokon. Bandi, nem gondolom. Én ezt elfogadom, hogy neked nem tetszik az ő humoruk. Szerintem az ő humoruk nem káros, nem a borzalmas ripacskodáson alapul, és lehet, hogy ebben nem értünk egyet, de nekem meg ez a meglátásom. Most amikor, nem tudom, hogyha volt olyan, ami nekem nem tetszett, akkor szóvá tettem neki. De ezekben én egyszerűen nem éreztem ezt a borzalmas. De ez amúgy nem inkább ilyen kicsit ilyen belesimulás egyébként. Istenem. Amit úgy értem, hogy így annak a közegnek vagy a része. Itt akkor helyre rakom egy kicsit a Cérnagyárral itt a timeline, mert szerintem helyre kell rakni az emberek fejébe ezt a dolgot, jó? Nagyon fontos az idő, idővonal. Az idővonalat figyeljétek. Szóval nem úgy van, hogy így beosztottak minket egy helyre, így azt mondták, hogy ezek a youtuberek ebbe az irodába mennek, bam, és akkor szokják meg egymást. És akkor ezért nem kritizálod a másikat, hanem ez is egy meglátás, de nem beosztott minket a pressman. Hanem úgy van, hogy vannak tartalomgyártók, akiknek kedveled a tartalmát, és aztán lehet, hogy szimpatizáltok egymással, mint ember, így oda-vissza, ugye, ez már három dolog, hogy oda is, vissza is, és még a tartalmát is kedveld, és még annak is össze kell állni, hogy akkor szívesen megyünk egy helyre, és akkor ennek egy után nevet adtunk, hogy legyen a célnagyára, hogy lehessen valami közös projektünk is, ami gyakorlatilag az, hogy van egy Instagram, és akkor néha kirakunk képeket. Szóval így nagyjából ennyi. Szóval alapvetően olyan emberekkel költözöl össze, és barátkozol, és tekinted őket egy sorsközösségnek, ahogy itt írja a Bandi a timeline, akiknek szimpatizálsz a tartalmával, akiknek szereted a tartalmát, szimpatizálsz velük. Hogyha azt láttam volna, hogy a pamkutyáék borzalmas, morálisan megkérdőjelezhető dolgokat csinálnak, vagy skiton tévészerű dolgokat, akkor alapvetően nem is kerestem volna a társaságukat, és nem is költöztünk volna egybe. Azért van egy irodánk, mert alapvetően kedvelem a tartalmukat. Szóval ez a timeline. És utána már akkor el lehet képzelni, hogy ja, hogy te kedveled a tartalmukat? Lehet, hogy akkor ezért nem utálod a tartalmukat, mert te kedveled a tartalmukat? Kicsit úgy érzem ezt a fajta felkérdezést, hogy azért nem kritizálsz, mert egy cérnagyárba vagytok? Miközben lehet, hogy azért vagyunk egy cérnagyárba, mert kedvelem őket. Ez az, amit itt nagyon furcsa nekem ez a kicsit másik oldalról megszemlél dolog, és nem minden videójukat szeretem mindenkinek. Van, amelyik kevésbé jó, van, amelyik szar, ahogy nekünk is vannak szar videóink, mert nagyon sok videót csinálunk, valamelyik jobb, valamelyik szarabb, valamelyik unalmasabb, stb. Ja, a Sűn meg azért nem jött be, mert annan rasszista dolgot mond. Egyszer beengedtük ide, és akkor mindenki így fogta fejét. Isten, nem home office-ozni a kéne kezemben. Hiszen mi egy nagy családot, egy szerkesztőséget alkotunk. De közben amúgy higgyétek el, hogy itt a cérnagyárban ugyanúgy szivatjuk egymást, sokkal keményebben, mint amiket a Bandi bekérdez. Szeretjük egymást így mókásan szivatni. Ez azért hozzátartozik az emberek humorához. Elég csak belenézni bármilyen cérnagyár vlogba, kettő volt szerintem összesen, de hogy ott a Radics Petivel például hogyan szittuk egymást, vagy hogyha volt ott valaki előadáson, akkor a Radics Petivel például én szeretem állandóan szivatni azzal, hogy nem tudom mondjuk azt mondani, hogy neki az a munkája, hogy cigány hangon ordibáljon havonta egy 10 percet, és akkor ebből él, stb. Szóval így szoktuk egymást kritizálni, de kedvesen, szeretettel. Ilyen előfordul, hogy a háttérben kritizáljuk egymást, és mókázunk egymással. És nyilván van benne elfogultság, de szerintem azért nem olyan, hogy elfogult vagyok, és azért megbocsájtom nekik, hogy morálisan szörnyű dolgokat csinálnak, zaklatnak embereket, meg megvernek embereket, de szerintem nem ilyeneket nézel az ember, hanem az, hogy ja, itt van ez a videó, és nem beszélek róla, ahogy nem beszélek a, nem tudom, a Whisperton ezredik reklámjáról sem, mert az se érdekel. Ha csak nem mondjuk valami, mindenki arról beszél a neten, mint amikor volt ez a üdítő reklámja, de hiszem, arról sem mondtunk semmi nagy kritikát. Nincs nagy összefonódás a cérnagyárban, mint amit sejtenek az emberek. Itt mindenki a saját dolgát csinálja, csak együtt béreltünk egy helyet, mert maga a tartalomgyártás ez egy magányos dolog tud lenni. Mindenki otthon csinálja, vagy egyedül csinálja, vagy saját otthoni szobájába csinálja. Tehát mindenki máshogy, de hogy így legalább így videók közt így ebédlőbe így tudunk beszélgetni, tudunk egymásnak cuccokat kölcsönadni. Ezt a mikrofont is lehet, hogy láttátok már Vidman videókban, besegítünk néha egymásnak, beülünk egymáshoz, de azért mindenki saját dolgát csinálja, szóval nem egymásra, hogy mondjam, kell támaszkodnunk, mindenki magába is megállna a helyét, ez csak ilyen plusz dolog, de a jövőben ezt szeretném amúgy szorosabbra fűzni amúgy az együttműködéseket, és a cérnagyárat egy ilyen nagyobb szintre emelni, mert eddig tényleg semmi nem volt. Volt egy közös Instagramunk, és néha kiszartunk oda egy tartalmakat, meg mint barátként, akkor együtt elmegyünk helyekre. De a jövőben, ha sikerül nagyobb helyre mennünk, akkor szeretnék ott olyan dolgokat, amit együtt csinálunk, mert szeretnék a többiekkel együtt tartalmakat készíteni, mert szerintem érdekes dolgokat lehetne belőle kihozni, amellett, hogy ugye mindenki csinálja majd a sajátját is, bővülni is fogunk, ha minden igaz, és csatlakozni fognak még tartalomgyártók, minimum 3 szerintem, de lehet több. Most is úgy válogatunk tartalomgyártók, nem válogatunk, de hogy nyilván azokkal beszéltük, hogy csatlakoznának a cérnagyárba, nem azokkal, hogy most jön a viccelek, és akkor onnantól nem kritizálom a vicceleket, hanem meglepetés. Olyan tartalomgyártókkal beszéltük, hogy csatlakoznának a cérnagyárba, akiknek kedvelem a tartalmat, és amúgy is szeretem. Ezt tudom, hogy sokkoló lehet mindenkinek. Én amúgy hiszek az összefogás erejében, amellett, hogy ugye én máig sok mindenkit kritizálunk, de már inkább csomószor politikát, vagy tényleg amikor morálisan már nagyon lent van valaki, de szerintem itthon a magyar YouTube-on, hogyha szeretnénk, hogy az online közösséget is komolyabban vegyék, jobb, hogyha valamennyi összefogás van, attól még lehet másikról kritikát megfogalmazni szoktunk is. Lehet az, hogy nem értünk egyet mindenben, de attól még fontos, hogy valamennyire ez a széttöredezett online közeg, ez valamennyi, hogy mondjam, szolidaritást tanúsítson egymás felé, mert egy tévé, ahol akik be vannak betonozva, és több mint ezren dolgoznak ott, és mindenhova be vannak csatornázva, nyilván mindig sokkal jobban ki tud majd állni az érdekeire, mint sok kicsi tartalomgyártó. De szerintem fontos, hogy fejlődjön ez az online világ, hogy legyenek közös projektek is. Olyanokkal, akik szerintem amúgy jók, és amúgy is szívesen dolgozok velük együtt. És érdekes a Banditól, mert néha szerveztünk ilyen cérnagyár bulikat, ami csak annyi, hogy elhívtuk a tartalomgyártókat, akikkel szimpatizálunk, akiket ismerünk, és akkor így ennyi, és hogy az emberek megismerjék egymást, hogyha már mi itt vagyunk egy ilyen alapnak, akkor utána egy csomó tartalomgyártó még eljött, és akkor jól lehetett beszélgetni, és abból tök jó dolgok kialakultak amúgy később. És amúgy a Bandi is itt volt mindig, akkor ezzel nem volt még baja amúgy, de hogy ezek csak arra vannak, hogy annyira magányos műfaj lehet az online tartalomgyártás, hogy szerintem tök jó, hogy egy kicsit jót tudsz beszélgetni olyanokkal, akik hasonló cipőben vannak, és az, hogy online tartalmat gyártasz egy csomó embernek, és kirakod magad az internetre, és megkapod innen, onnan, amondan, azt legkönnyebb egy másik tartalomgyártóval megbeszélni. Majd még hozok vizet. Majd nekem eladzi ezek az emberek a barátai. Ki? A Márk! Szerintem a tévé az lefele tart, az online videók, hogy mondjam, videózás az valószínűleg fölfele tart, és nem szeretném azt, hogy a jövőben a tévék csak azért, mert sokkal több pénzük és kapcsolatuk van, majd elfoglalják az online világot is. Nyilván nem lesz semmi tökéletes, a cérnagyár sem tökéletes, a cérnagyár is tud biztos részrehajló lenni, elfogult lenni, de egyelőre nem ott tartunk, hogy boldogtalan itt dolgozik, és akkor hirtelen nem kritizálom a vicceleket, mert itt dolgozik, hanem olyan emberek társaságát keresed, akit alapból is kedvelsz, és szereted a tartalmaikat. Igazából nem csak, hogy mondjam, baráti kötelék, hanem valamilyen szinten üzleti kapcsolat is kötéteket össze. Azzal... De ez az, amit nem, ezt szeretném a kifejtenéd, mert ezt már akkor se értettem, amikor leírtad, hogy milyen üzleti kötelék köt minket. Annyi, hát azért, mert például te is, mit tudom én, szerepelsz a Vidmennek a videóiban. Nem, nyilván ebből lehet, hogy te nem kapsz pénzt, vagy stb., de... Még szerepeltem a Vidmen videóiban. Hogyha nem lennék egy irodában, akkor is. Bandi az is elment, pedig nincsenek egy irodában. Tehát, hogy ott vagytok egy csomóan, vagy mit tudom, az irodán belül, illetve amúgy a ti, nem tudom, a cérnagyár agglomerációjába azért beletartozik még jó pár más ember. Cérnagyár agglomeráció? Akár a Nessai. Akit a cérnagyár követ, az tartozik bele. Igen? Igen, azt nézd meg Instagram. Hagyjuk már, bazd meg. Na, azért... De Bandi, persze, benne van, a Nessa is eljön a műsorba, a Radics Peti is eljön. Ami ugyanannyira Bandi is benne van. Őt is mindig elhívjuk, amikor esemény van. Szóval nem értem ezt úgy csinálni a Bandinak, mint hogyha ilyen izé lenne, miközben tényleg ő is mindig meg volt hívva ezekre a dolgokra, el is jött, jól is érezte magát. Nem értem teljesen. És ez mi a baj? Puzsér is eljön a műsorba, és te is eljössz a műsorba. Igen, igen, én is voltam már egyébként. Viszont amúgy... Hogy érzed, hogy mennyire függ a megélhetésed tőle? Nem is ezt mondom. Én igazából konkrétan a közvetlen környezeteddel hoztam ezt a dolgot össze, akik az irodában vannak. Most ki akarom jóformán bontani ezt az egész ilyen cérnagyár dolgot, hogy ugye nem csak azokra vonatkozik ez, akik mondjuk ott vannak a irodán belül, hanem akik így, nem tudom, sokszor meg is jelennek, akár a Nessai, akár a Radics Peti, akikkel így, most azért is, mert például a turné is, amúgy Radics Peti például ott volt ezen a turnén, meg mit tudom én. Ott volt, és nagyon jó, hogy ott volt. Jó móka volt. Sajnos nem lehetett végig rejtegetni, pedig olyan meglepetés vendég volt. Az első helyszínen, na, ki a meglepetés vendég, és ki jön a Radics Peti, az olyan epic vendég volt. Elkerülhetetlen szerintem az, hogy valamilyen szinten egy ilyen véleménybuborék kialakuljon amúgy ezen a körön belül. Most arra gondolsz, hogy milyen véleménybuborékra gondolsz? Hát például arra, hogy mondjuk valamilyen szinten, nem tudom, nem objektíven vizsgáljátok egymást, részrehajlóbbak lesztek a másikkal szemben. Én köszönöm, tök jól ilyen konkrét példa, hogy ez meg ez lehet, hogy majd lesz, és akkor ezt meg is bánom. De hogy ilyen Nessai ilyenkor nagyon elítélendő cselekedetet csinált, és akkor ezt miért nem ítéltétek el, vagy valami. Csak úgy, hogy kialakult egy ilyen sorsközösség, ahol azok az emberek gyűltek össze, akiknek így nagyjából azonos az értékrendjük, úgy azt így nyilván segít azon, hogy hát igen, azonos értékrendű emberekkel gyűltünk össze, ezért nem nagyon van mit kritizálnom a másikba, hisz alapvetően azért vagyunk együtt, mert hasonló az értékrendünk. Jó lenne akkor valami példa, amit elfelejtettük megkritizálni. Ennél jobb példa, mint hogy egy reklám szerintem nem volt jó. Az kész. De hogyha ez a legnagyobb, amit talált, hogy volt egy reklám, ami szerintem nem vicces, hanem cringe, az még egész jó, mert azért itt sokkal szörnyűbb dolgok történnek a magyar interneten ennél. A Paméknak felhoznom ezt, hogy hogy szarok a Megis videókon, bocsánat. Nem, amikor a Pressmannél voltak. Mert én azt gondolom, hogy amúgy... Te azzal nem értettél egyet? Én azt gondolom, hogy kialakult egy olyan helyzet Magyarországon, egy olyan közéleti helyzet, ahol eléggé... Megüthetik a bokájukat, hogyha valami ilyesmit csinál. Gyakorlatilag bárki, aki politikai véleményt... Én ilyen szinten ezzel nem értek egyet, látod, csak kivitatkozom, de lehet, hogy majd ő is kihozza azt, hogy nem szabad meghajlani, hogy a propaganda diktálja, hogy mi jó, meg mi nem, meg mit szabad, meg mi nem. Mert azzal gyakorlatilag az ő narratívájukat elfogadott. Ilyen a pályázatok, ilyen a Pressman, az elmenő megkintnek, stb. Azzal, hogy te emiatt nem válasz valamit, azzal gyakorlatilag elfogadtad a propaganda narratíváját, amit szerintem nem szabad. A pamkutya felkérdezés. Vendég Csokker. Csokkernek el kellett volna vinni az egyik régi pamkutya kabátot, meg a sapkát, meg szemüveget, és Márk meg beöltözni. Az úgy jó lett volna. De amúgy abszolút táptalajt adnak, meg muníciót adnak ezzel mások számára, akár a érted, a kormány számára, hogy meg a Dancsó Péter számára is tulajdonképpen, hogy most elmentek oda. De szerintem azzal, hogy muníciót adsz, azt ne neked kell megmagyarázni, hogy valaki a hülyeségéhez felhasználja ezt. Miért nekem kell magyarázkodni? Ő beszél hülyeségeket, neki ő bizonyítsa be, hogy amit állít, az igaz. Most én is muníciót adunk azzal, hogy pályázatokra pályázunk, mert szeretnénk, még vannak projektek, amit meg szeretnénk valósítani, meg amúgy is miért ne pályáznánk, ha ott a lehetőség. De ezt szarom, hogy muníció, bazdek. Hát onnantól ők már azt mondanak, amit akarnak. Én nekem nehogy már azt kell néznem, hogy most erre a bohárdani mit fog mondani, kit érdekel, bazdek. Valószínűleg most a legbölcsebb dolog az, hogyha az ember nem megy el semmilyen ilyen politikai nem értek indítatású dologra, hogyha... Jaj, ne, csak itt kritizálom. Például, amikor beszéltetek a Ferrari-t Ádámmal, ott a patkán, vagy nem tudom. Szóval amikor ott ültetek ott a parkolóban, és akkor felhozta ezt a Pressmanos dolgot, hogy miért, nem tudom, Pressman, stb. Te visszakérdeztél tőle, hogy mert az orosz nagykövetség csinál-e ilyet. És akkor így, amúgy szerintem ez egy jogos kérdés. Amúgy, ha az orosz nagykövetség csinálna ilyet, én arra nem pályáznék, mert az oroszok szerintem nem tudnék semennyire azonosulni ezzel. Hogyha valaki azt látja, hogy az oroszok ugyanolyan, vagyis az amerikaiak ugyanolyan szörnyűek, mint az oroszok. Az oroszokban látjuk a politikai szférát, hogy hogyan kritikus hangok hogyan esnek ki az ablakon, akkor azért el tudjuk képzelni, hogy az oroszok nem úgy van, hogy adnak támogatást, és aztán nem szólnak bele a dolgokba. Míg Amerikában, kurva szar Amerika sok tekintetben, de valamit komolyan vesznek, ott nagyon az a szólásszabadság. De persze, Amerikában is nagyon sok probléma van, amit mondtunk, mondani is fogunk, de ez még csak nem is ezt a pályázatot nem is követség írt, aki csak rajtuk keresztül adják oda pénzt, nem ők. Na mindegy, tök mindegy, leszorom már. Bármilyen pályázat, bármilyen ország adja, Norvég is, vagy mi, azt mondja, hogy figyelj, akkor mostantól ezt kell mondanatok, arra nem pályáznánk. De mi csak azt mondják, hogy figyelj, ezeket a cuccokat akarjátok, figyelj, akkor ezzel el kell számolni. Hogyha valami bizonyos összeg fölött van, akkor minimum 3 árajánlatot be kell mutatni nekik az interneten, hogy nem valami drágát vásároltunk. Hogyha azt mondtuk, hogy mikrofonokra 500 000-et akarunk, akkor ne legyen hirtelen, ahogy az 2 milliót tesz ki. Szépen el kell számolnunk, hogy amit mondtunk, hogy szeretnénk, eszköz, azt normális helyről szereztük be, és azt szereztük be. És ezek most itt tart ez a dolog. Ez még benne van egy ilyen pályázatban. Mit tudom, 10 perc szület, és aztán folytatjuk, jó emberek, és aztán még keményebb dolgok jönnek, oké? Okay? Igen, nem is. Többször volt szó Márkról, mint a Csokiról, az biztos. Mikor hívod meg? Márkot? Bármikor, csak nem fog eljönni. Ugyanez érvényes ránk is. Mondjuk ezek után nem csodálom. Mondjuk az egy érdekes felkérdezés. Nekem nem tetszik a videód. Jó, van valami más problémád is? Nem tetszik. Folytatjuk a kis blokkunkat, vagy sem nem tudom, a beszélgetés, szóval... Szereted a humort? Én igen. Felszeretnék egyébként olvasni neked igazából szó szerint valamit, egy idézetet, és amúgy kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz amúgy erről. De hát a kínaiak, ki tudja, múltkor a reptéren kurvára zabarban voltam, mert leszállt egy csapat kínai, és mind ugyanúgy nézett ki, bazd meg. És olyan volt a hangjuk is, és itt akkor itt elkezdi imitálni egyébként a delikvens ezt a dolgot. Nagyon fura, mintha robotok vettek volna körül. Nem vetted még észre, hogy mindegyik ugyanolyan? Nálunk azért felismerhetőek a jegyek. Neked van olyan hajad, van egy kis bajszod, és más az arcszerkezeted, és a kínaiaknál vagy te, és vagy még egy te. Itt kellett volna megállítani a tényleg a Bandit, hogy ez nem véletlenül van bejátszó a Partizánon, de hát a Bandi is sót csinált, amire jegyeket árult, amire felkészült elméletek, szóval ilyenkor be kell játszani, mert most például egy hangos könyvet hallgatok arról, hogy az, hogy kell stand-upot írni, nem fog stand-upot írni, csak hogy szeretném ezt a tudást is, hát ha van egy-két jó tipp, egy jó műsor. Azért mindenfélét meghallgatok most, hogy 10 órás könyvből is van két tipp, amit be tudok építeni valahogy a videókba, az azért megéri. Meg szeretném tudni, hogy mi hogy működik, hogy mi megy a háttérben egy-egy előadás hátterében mi lehet. Szerintem ezek hasznos dolgok. De ott is arról beszélt reggel, amit hallgattam, hogy az, hogy egy viccet hogy adsz elő, ott nagyon sok dolog. Az, hogy milyen gyakran és mennyi szünetet tartasz, milyen hanglejtéssel adod elő, milyen hangulattal, milyen érzelmeket viszel bele, hogyan játszol a hangoddal. Nagyon sok dologgal lehet befolyásolni egy mondatodat. Most ezt a Bandi felolvasta tényleg így, meg tudnám mutatni, hogy itt a bejátszónk, hallgassuk meg, de hogy ezt így felolvasva egyáltalán nem jogos, mert tényleg százféleképpen el lehet mondani egy mondatot, hogy érezd, hogy vicc, érezd, hogy sértés, stb. Ez nagyon nem profi, és ilyenkor azt kell mondani, hogy na játsz be akkor, gyerünk. Múltkor a reptéren kurvára zavarba voltam, mert leszállt egy csapat kínai, és pedig ugyanúgy nézett ki, bazd meg. De és ugyanolyan volt a hangjuk is. Nagyon fú, mintha robotok vettek volna körül, tudod? Nem vetted még észre, hogy mindegyik ugyanolyan? Van egy idős pasi, van a Jackie Chan csávó, nálunk azért felismerhetők a jegyek. Neked olyan a hajad, van egy kis bajszod, más az arcszerkezeted. Nekem is van egy kis hajam, más, hogy tagad. Mindegy, és a kínaiaknál meg így vagy te, és vagy még egy te. De szerintem csak nem vagy hozzászokva, hogy milyen jeleket kell megfigyelni. Lehet, nyilván, mert ők megjegyzik egymás nevét, tehát valószínűleg tudják. Tehát akkor ránézés azt mondja, hogy Ching Chong, tehát ő tudja, hogy ő az. Érted? De akkor meg ilyen kínos, hogy hát nincs nálam a bejátszat, akkor most erről ne beszéljünk. De hát erre építettem fel a félműsort, de ha erre építettük fel a félműsort, akkor miért nem készültünk egy bejátszóval legalább? Vagy azt kellett volna, hogy csak így kikeresse, és így fülesre így meghallgatja. Ja. Szerintem szerepeltem egy videóban, ahol ez elhangzott. Az a teóriám, hogy szerepeltem egy videóban, ahol ez elhangzott. Ezt a részt meg nem is láttam. Ez amikor a vendéghét volt, és én nem voltam. Azért megpróbálom megnézni azokat a jól van ez egyeket, amikor nem szerepelek, mert akkor örülök, hogy legalább nem, magamat nem akarom hallgatni. De azzal a héttel le vagyok maradva. Szeretném megkérdezni, hogy te mit gondolsz erről a dologról. Ez egy műsorban elhangzott így. Szó szerint. Hát nézd, ez egy olyan eset, ami lehet, hogy megtörtént. Az, én úgy érzem, mit gondolsz a tartalmáról? Hát be kéne játszani, hogy tudjuk a tartalmát, nem csak felolvasni. Én el tudom képzelni, hogy valakivel megtörténik ez. Micsoda? Hogy nem ismer fel különböző más etnikumú embereken különbségeket, hogyha így nagy tömegben ott vannak. Értem. Ez a fajta PC-ség, ami nekem egy kicsit sok. Ezen annyi, megint ez sikerült. Szerintem a Bandi az régen még konkrétan kritizált ezeket, és mondta, hogy bármivel lehet viccelődni, és most meg... Miért lehetne nevetni mindenen? Őszintén. Ha most tabukat állítunk fel, akkor azzal nem magunkat korlátozzuk, meg a saját szabadságunkat. Miért ne nevethetnék ezen? Olyan furcsa, hogy ő az a nagy PC számon kérő, mint hogyha tudom, hogy nagy sapkás piréz hallgató, és biztos hatással volt rá, de hogy ez az a irány, ami miatt az embereknek elege van a PC-ből, hogy mindenen azt nézzük, hogy hol lehet megsértődni. Tehát szerintem meredlekebb dolgok is elhangoztak, ha jól van ez ígyben. Akár a csoki vagy az én számból is, amit aztán, vagy a csoki szájából, amit lehet, hogy még inkább számon lehetne kérni a csokin, ugye? Mert ugye ezt a csoki mondta. Most azt, hogy a Radics Peti azt mondta, hogy nem lehet őket megkülönböztetni, jó. Nyilván ők meg tudják egymást különböztetni, ők meg minket nem tudnak megkülönböztetni. Erről úgy régen néztem, vagy olvastam, hogy igen, számunkra csomó ázsiai így első látásra nem tudjuk őket megkülönböztetni egymástól. Nyilván, hogy van magasabb, meg idősebb, meg minden, de hogy nehezebb európai szemnek megkülönböztetni őket, mert máshoz vagy szokva. De ez fordítva is igaz. Ugyanígy, hogyha valakihez ugye mondjuk szerepel egy számodra, néz egy sorozatot, ahol ázsiaiak szerepelnek, legyen az mondjuk a Squid Game. Utána megismered őket, és már meg tudod őket különböztetni, de elsőre egy európai szem nehezebben különbözteti meg őket, és ez fordítva is igaz. Az ázsiaiak is az európaiakat nehezebben különböztetik meg. De hogyha már ismerik őket, már többször látták őket, akkor nekik is menni fog, ahogy neked is megy, hogy felismerd a Squid Game főszereplőit, meg az összes szereplőt. Ez egy ismert fenomén. De lehet, hogy nem a legszerencsésebb vicc volt. De akkor ezt kellett volna, hogy jaj, a Radics Peti azt mondta, lehet, hogy nem a legízlésesebb, de hát nekem ehhez mi közöm amúgy? Azért nem is egy olyan szörnyű dolog, amiért itt szabadkozni kéne. Szerintem itt érti az ember, hogy nem rossz indulat volt a Radics Petiben, vagy ilyen rasszizmus, hanem ez egy olyan, mint a barátaiddal beszélgetsz. Szerintem a Bandi is akár streamben, akár barátai között mondott már hasonlókat. De nyilván lehet, hogy más a felelősséget, ha egy műsorban mondod, de én továbbra is azt gondolom, hogy azért ez. Még a Radics Peti is valószínűleg, a Radics Peti is felkérdezésen lehetne egy kis szelet, Csoki felkérdezésén ilyen tényleg furcsa ez. Helye van egy műsorban? Hát nézd, nem tudom, úgy tűnik, hogy tehát valahol egy műsorba ez bekerült. Igen. Én azt gondolom, hogy ez valahol egy műsorba bekerült. Te nem készülsz politikusnak egy évkét? Amúgy tényleg azt mondják, hogy a Csokinak politikusai válaszai voltak, de ilyenkor erre mit lehet mondani, hogy muszáj, hogyha Bandi gondol valamit, akkor addig nem elégednek meg, meg ugye nekem is majd fogják mondani, hogy mit védem a célnagyárat, meg ezeket a dolgokat, de olyan furcsa, hogy néhány ember nem tudja elfogadni, hogy valaki más véleményen van, és csak azt fogadja el kommentelőként, ahogy a Bandi is, hogy addig, amíg nem mondod az én véleményem, addig te kibújsz a választás elől. De lehet, hogy egyszerűen csak más a véleményünk. Lehet, hogy nem értünk egyet, de fogadjál az két ember, hogy nem mást gondolunk. Nem lehet, hogy addig kérdezed, amíg nem mondja el az én véleményemet. Szóval, kedves nézőim, engem csak egy dolog lep meg az ügyben, hogy sajnos milyen igazán volt. Szóval az a baj, és ezt érzem egy csomószor, az ilyen vita mostanában el lett használva szerintem azzal, hogy nagyon sokan így az ilyen vita műsorokban, vagy egymással vitázunk, vagy itt is azt érzem, hogy a vitának alapvetően az lenne a lényeg, hogy együtt keressük az igazságot. Együtt keressük az igazságot, és csomószor ilyen politikai viták az a lényeg, hogy mindenki próbálja legyőzni a másikat, nem fogadja el a másik válaszát, és ugyanúgy megy, hogyha már ugye itt szóba került a felejtelem, és csomószor ugyanúgy megy tovább a következő kérdésre, miközben már választ kapott az előzőre, de hát az nem egyezik a világképével, szóval ugyanúgy megy tovább, mintha mi se történt volna. Neki az a lényeg, hogy itt most az én igazam, és ezek nem viták. És azért gondolom, hogy nagyon sok ilyen vitának semmi foganatja, mert az a lényeg, hogy mindenki megnézi, mindenki a sajátjának szurkol, az kész, de hogy alapvetően a vitának nem ez lenne a szerepe, mint egy csomó ilyen műsorban van az öt, a nyílt sisak, stb., hogy mindenki elmondja magáét, és akkor ki tudta a másikat megalázni. Hanem azt kéne, hogy azt lássam több irányból, hogy együtt keressük meg az igazságot, és legyen nyitott arra, hogy mind a kettő fél, hogy nincs igaza, mind a kettő fél nyitott legyen az új információkra, hogy azok megbízhatók, nem az, hogy én ezt gondolom, és akkor lenyom a torkodon. De ezek nagyon ritkán valósulnak meg, hogy együtt keressük az igazságot, és itt se érzem azt, hogy itt komolyan érdekelte a Bandit, és hogy együtt keressük meg akkor ennek, hogy ebben hol az igazság, hanem próbálta a saját véleményét addig nyomta, amíg a Csoki szájából akarta hallani azt, amit ő gondol, aminek nincs sok értelme, mint műsor szerintem ez, de ez javulhat majd az idővel szerintem. Radics Peti mondta ezt, az egyik Jól van ez ígyben, amiben te voltál. Micsoda leleplezés. Másik ember. Uh-huh. Ja, Marci is nyom ilyeneket, de szerintem ő hamarabb elengedi ezeket jóval meg. Marci is számon kér néha jelenbeli morális dolgokat olyan embereken, akik teljesen más morális közegben éltek. Néha ő is túl tudja tolni, de szerintem a Marci sokkal profibb ebben nyilván, és sokkal jogosabbak a kérdések általában ahhoz az emberhez szólnak, aki ott ül, ez fontos. És hogyha egy ember ügyes, akkor meg tudja védeni magát ettől. De ez most itt nem értem, vagy nem érzem ezt. Azért ezt messze van egy Gulyás Marci is felkérdezéstől. Én streamben néztem ezt, és gondoltam, ezt úgy is kivágjátok, de nem vágtátok. Nem vágtad ki? Sűn, biztos te voltál. Akkor Sűn a rasszista, nem? Ez is volt egy timestamp, hogy a műsor rasszizmusba vált át. Akkor ez a Sűn volt. Én pedig úgy teszek, mintha nagyon fájna. Tulajdonképpen te nem reagáltál erre semmit, hanem hagytad, hogy Radics viccelődjön etnikumokon. Azért ezt, Jézusom, nagyon. De ez igazából nem csak szimplán egy vicc, hogy jaj, ha, ez plain rasszizmus, barát. Hát ezzel nem értünk egyet. Nézd, nem nagyon szoktuk így kivágni azt, amit emberek mondanak a műsorban. Hogy nem egyeztettük előre. Azt kivágtátok például legutoljára, amikor félre mondtad azt, hogy kilépett ki a párbeszédből? Igen, egy tárgyi tévedésnél kivágunk utólag. Ne terjesszünk dezinformációt, az más. Nem nagyon szoktunk mondani, hogy mit vág a vágó, ugye eldönti, hogy vannak témák, és hogy ez lassú, kivág belőle a mondatokat, néha kivágunk egész témákat, hogy jobb legyen a flója a videónak. Teljesen szabad kezet kapnak, ugye voltak ilyen kommentek is, hogy vágóknak semmi szabadsága nincs, miért lennének vágók, ha minden mi határozunk meg, hogy ki mit vágjon ki belőle. De így is benne maradnak néha hülyeségek nyilván, de ez meg más már teljes teljesen más téma, hogy most valamit kivágunk azért, mert rossz a flow, vagy éppen hülyeséget mondtunk, és akkor azt még ne terjesszük. Még több ember környékén, mint az, hogy most Bandi szerint ez a sértő vicc volt. Szerintem ez nem a flow hatás miatt lehet. Tévedni. A flow hatás az, hogy minden nap csináltok tartalmat, igazából valamilyen szinten robotikusan. Nem, ez nálam a fáradtság volt. Tehát arra emlékszem, hogy ott a választási műsoroknál láttam, hogy a Tordai Bence kilépett, és akkor... Nem is arra mondom, hanem a rasszizmusra, ami egyébként elhozott a műsorotokban. Bandi, úgy sem elhangzott a műsorotokra a rasszizmus, mint hogyha valami világ leleplezése lenne, amikor ő is azért mondott hasonló cifra dolgokat. Akár amikor itt volt, akkor is. Lehet, ott van a probléma. Nem, mondom, szerintem az átalakítok, mert az enyémben nincsen HDMI csatlakozó, csak C. Jó! Hát ezek a cég, ezek mind ilyen problémások. Én nem tartom erősnek azokat a poénokat, amikor különböző etnikumok nyelvét próbáljuk utánozni. Nem a nyelvük, hanem az, hogy mindegy formák ugyanúgy néznek ki. Még volt ilyen is benne, hogy hát van a Jackie Chan csávó, van a mit tudom, micsoda, csak már nyilván nem raktam bele ebbe a dologba. Pedig azért van a vicces része. Persze, nyilván lehet ezen amúgy nevetni, de ez amúgy igazából konkrétan plain rasszizmus. Nagyon furcsa Banditól. Tényleg emlékszem, hogy néztem videóit, és ő mondta, hogy hát miért vannak egyesek megsértődve, ezek a vicceknek az a lényeg, hogy bármivel lehet viccelni. Ő mondott ilyeneket, és nagyon furcsa tőle ez a nagyon strict woke számonkérés. Szerintem ez pont nem egy olyan vélemény, még akár humor szintjén sem, ami nem az, hogy kifigurázza maga ezt a dolgot, hanem konkrétan erősíti ezt a dolgot. Figyelj, továbbra is. Lehet, hogy nem a legszerencsésebb megfogalmazás, de hogy nem szeretném azt, hogy mindenkinek így aggódnia kelljen egy ilyen dolog miatt, és ami láthatóan nincs benne semmi rossz indulat. Ennyire nem szeretném, hogy cenzurázva legyenek a gondolatok, meg a viccek. Most én nem szeretném. Miközben amúgy szerintem a kormány a bevándorlással kapcsolatban sokkal inkább terjeszt konkrét rasszizmust, hergelést, ipari szinten milliárdokért, ami sokkal károsabb a magyar néplélekre, amit halálra van a kiedve a falukban az öregasszonyok, hogy mindjárt, ha meglátnak valakit, akinek kicsit sötétebb a bőre, ezek az igazi problémák szerintem. De nyilván lehet attól még a Radics Peti is probléma, de én itt ezt, még biztos, hogy ennél rasszistábbat is mondott a saját csatornáján a Radics Peti. Oké, tegyük fel, hogy ez egy legit kérdés lehetne egy Radics Peti mély interjúban. Szerintem amúgy én pont csináltam, lehet, hogy egy kicsit bénácska volt, amikor a Radics Peti ellenszélben csináltam, de ott hasonló kérdésekre én is rákérdeztem a rasszizmus kérdésére, és ezeket mind végig zongoráztuk. A fókuszcsoporton van egy ilyen, egész sokan megnézték, Radics kb. Egyik első megjelenése volt más csatornán, és ott egy csomó ilyenről beszéltünk a Radics Petivel. Direkt fölmentem, azt hiszem a Fanmade Makernek volt egy ilyen csoportja, nagyon sokan kritikusak voltak a Radics Petivel, és ott mondtam, hogy jöhetnek a kérdések, abból is válogattunk, minden ilyet megválaszolt, lehet, hogy bénácska voltam. Még most is az lennék, de hogy ott legalább a Radics Peti dolgait a Radics Petin kértem számon. Ilyen rövet tényleg azt is mondhatta volna a Radics Peti, hogy igen, a cigányok lopnak. Ha-ha-ha. Bandi, én ezt így nem merném így kimondani ennyi ember előtt, de amúgy honnan most tényleg a Radics Petit kéne arról megkérdezni, hogy ő ezt hogy értette, az, hogy most... A vendégem Karácsony Gergely, bazd meg. De bazd meg, Bandi, a Radics Petiről kérdezed a csokit. Jó, nem akarok mérges lenni, de hogy így ne csináljunk úgy, mintha nem egy másik embernek a szavait kérnéd számon a csokin. Aztán, hogyha nem ő válaszol rá, akkor ő... Valaki azt mondja, szerintem itt Bandi... Mint szerkesztőt próbáltam egy csokit kérdezni, de nem kell a Bandit sem mentegetni, akkor kérdezze úgy, mint a szerkesztőt. Már mindent próbálunk belelátni ebbe a dologba, hogy egy kicsit mentsük a helyzetet. Ez a Bandi műsora, a Bandi készült rá, és a Bandi szervezte, szóval itt nem nagyon lehet másra kenni a dolgokat. De igen, akkor lehet, hogy mint a szerkesztő, és úgy látszik, hogy a csoki szerint ez nem volt problémás, azt kész, szerintem sem. Azon viccelődött, hogy a kínaiak mind ugyanolyanok. Szerintem azon viccelődött, hogy az európai, meg egy átlag magyar számára az összes ugyanúgy néz ki. Nyilván a Radics is tudja, hogy a kínaiak számára, meg a magyarok néznek ki ugyanúgy, vagy egymás számára nyilván nem ugyanúgy. Kínának alig ha tetszene ez a változat. És csoki, nem állítottad meg ebbe az egész dologba, hanem azt mondtad, hogy te tényleg ezt gondolod? És akkor még folytatta, és akkor egy nevetéssel lett elválva. Ja, azt akarod mondani, hogy jól van, ez így, ez egy rasszista műsor. Nem azt akarom mondani ezzel, hanem... Amúgy szerintem még ezer ilyen példát lehetne hozni. Ez egy napi műsor, már több mint 300 része van. Biztos, hogy hangoztak el dolgok, amit számon lehetne kérni a csokin, és a csokinak is felelőssége van benne. De itt vagyunk 1 óra 10 percnél, és a Márkopédia és a Radics Peti miatt van számon kérve. Majd mondok akkor szerintem dolgokat, amit számon lehetne kérni, jól van ez igen, ami szerintem a mi felelősségünk. Tehát lovagolhatunk ezen, de én nem érzem, hogy amúgy mi egy rasszista műsort csinálnánk. Én sem érzem ezt. Viszont hogyha olyan vendég van, aki egyébként ezt képviseli, akkor nem mondjátok neki azt, hogy légy szíves. Ez nem képviseli, ez nem egy rasszista képviseli. Mindenki mond ilyen dolgokat, és ennél sokkal szörnyűbbeket is szerintem. Valakinél ez belefér, valakinél nem. Úgy látszik, nálunk belefér, Bandinál nem. Ezt is el lehet fogadni. Ugye ez az a problémát veteti fel, hogy jóformán ez a vélemény jóval, nem tudom, mivel egy széles közönség elő van tárva. Ez nem egy vélemény volt. Ne adjuk úgy elő, mint hogy Radics így elkezdett volna ilyen fajálméleteket csinálni. Ez egy viccelődés van, ami valaki lehet azt mondani, hogy ízléstelen, de azért ez nem egy ilyen előadás volt arról, hogy miért rosszak a kínaiak. Úgy érzed, hogy rasszizmus terjeszt, a jól van ez így? Hát szerintem ebben a részben konkrétan igen. Nem mondom azt, hogy a jól van ez ígynek ez az arszpolitikája, mert kurvára nem gondolom ezt, és azt sem gondolom, hogy te ezt gondolod. Csak a flow hatás, ami igazából konkrétan a műsornak az előnye, meg a hátránya is, hogy ti 5-ször csináltok egy héten adást, és folyamatban kell lenni, folyamatosan kell csinálni. És még, hogy itt van a fókuszcsoport is. Csinálni. Beleesnek egyébként ilyenek, ami lehet, hogy amúgy hosszú távon amúgy sok, hogy mondjam, negatív eredménye nem lesz, de attól függetlenül kurvára megtörténik ez. Szerintem... Nehéz erre már mit mondani. És ezt várják az emberek, hogy na, akkor most jól meg lett fogva csak, de szerintem itt az, hogy már mindent elmondtál, és még 11-ére is felrakják ugyanezt, akkor mit tudsz mondani? Elmondtam, hogy szerintem ez nem gond. Jó, de ez megtörténik. Együtt már nem tudsz mit mondani. Nehéz már mit mondani rá. Értem én is. Én sem tudok már mit mondani. Amúgy azt, amit mondtak, hogy a Bandi nagyon berúg, és nagyon részeg, vállalhatatlan, én azt nem érzem, hogy valami pozitívat is mondjak. Szerintem nem látom, hogy Bandi máshogy viselkedne, mint a streamjeiben. Én nem érzem azt, hogy ilyen nagyon részeg, meg ilyenek. Én nem érzem, hogy a műsor ezt képviselni, érted? Vagy bármint, hogy rasszizmust képviselne, amit... De belátod-e azt, hogy ez egy hiba volt? Nem volt hiba szerintem. Én nem látom be sajnos. Lehet, hogy rasszista vagyok. Én nem tudom bánni, tényleg. Szerintem nyugodtan bele lehet állni ebben, hogy nem volt hiba. Még nem láttam a részt, de most meg fogom nézni. Mert úgy érzem, hogy rá akarod sütni erre itt most a műsorra, hogy itt most... Ilyen rasszistaság történik. Nem sütöm rá. Erről részre sütöm rá. Nem tudom még, mi lesz a téma, de már elment több, mint a fel a műsornak, és tényleg ez a nagy csoki felkérdezés, hogy a Radics Peti mondott egy ilyet, meg a Márkopédia szerintem nem jó, meg a Mekis reklám. Ez szürreális szerintem, hogy erre gondolt, hogy erről fog szólni a műsor. Annyi dologról szólhatna. Azt nem érezte a Bandi, amikor ezt írt ezeket, hogy csoki felkérdezése, gyakorlatilag más emberek dolgairól szól, az vajon tényleg a csoki felkérdezése. Meg úgy érzem egy kicsit, és javítsatok ki a tévedek, mert lehet, hogy valaki többször nézi a Bandit, hogy streamel, de hogy itt nem volt ilyen különösebb utána nézés, mert itt is mondta, hogy a streambe látta, hanem amiket így elkapott a streamekből, azokat így megjegyezte, azt max fölírta, vagy megmaradt benne, és kész. Azt gondolom, hogy ez nem volt itt olyan, hogy nagyon a csoki, akkor most kurva sok ilyen, olyan, amolyan dolgot megnézek. Vissza lehetne nézni 6 lépéseket, ott aztán biztos, hogy mondtunk nagyon necces dolgokat, stb. De hogy így azt gondolom, hogy ha valakit egy, főleg úgy, hogy egy ilyen eseményt szervezek, emberektől belépőt szedek, stb., akkor így fölkészülök belőle, és koncepcióm van. Még én is felkészültem a Radicsból, minden témára kitértünk, volt egy csomó kérdésem, stb. Aztán lehet, hogy túl hosszú lett az én, meg nem tudom rendesen terelni a beszélgetést, de azért felkészültem. Nem érzem azt, hogy tényleg itt megvolt ez a felkészülés, ami kell egy ilyen műsorhoz, hogy jó legyen. Azt gondolod, hogy a Peti rasszista, ezt akarod mondani? Hát ezekből lehet arra következtetni szerintem. Te arra következtetsz. Hát most ebből mire lehet következtetni? Hogy éppen csak viccelek azzal, hogy szerintem mindenki egy formaki ázsiai, meg folyamatosan a cigányokat vegzálom, vagy nem tudom, vegzálom, de mindig ők egyébként a csattanó tulajdonképpen a legtöbb videóján, meg stb. Nem tudom, szerintem a Radics Petin is lehetne más kritika. Szerintem ő is jobban árnyalhatná ezeket néha nyilván, de közben olyan, mint egy humorista, akik ugyanúgy mindennel viccelnek. A Radics Peti is viccel az összes párttal, idősekkel, fiatalokkal, mindenféle etnikumokkal, ilyen szinten hasonlít a stand-uposokhoz, hogy senkit se kímél. De nyilván valamennyire ez reflektál a magyar valóságra, ahol néha valami gyakoribb, mint más dolgok. De hogy én a Radics Petinél is inkább azt hoznám fel, mint a Márkopédiánál, hogy szerintem ő is gyakrabban csinálhatna tartalmat, hogyha már teljes állású videós Peti lehetne egy kicsit gyakrabban tartalom, vagy kitalálhatna ő is egy formátumot, ami nem ér véget két videó után, vagy hogyha van valami kétperces videója végén egy cliffhanger, akkor talán folytathatná ezt a videót majd valamikor. De hogy úgy érzem, hogy a Radics Petiben sokkal több lehetne, amit néha megcsillogtat ilyen művészibb irányú videókkal, de hogy még neki úgy érzem, hogy nem sikerült egy olyan formátumot találni, amiben ezt a humorát, a világlátását, mindent így egybe meg lehet csillogtatni, és újra megcsinálni. Szerintem Petinek ki kéne találni valami formátumot, amiben egyesíthet mindent, és azt gyártani. Nem úgy, hogy néha van egy videó, és aztán két perc után véget ér, és aztán ennyi. Szerintem sokkal több van a Petiben annál, mint amiket megmutat a videóból, de majd meglátjuk. Én szívesen agyalok azon, hogy a Petinek mit kéne csinálni, ezt majd elmondom neki. Azt miért nem hozza fel, akkor mi a Predátort kell reklámozni, akkor mindig van videó. Legalább próbálkozik, nem csak híreket olvas fel, így van. Ez a melyik van? A második, a Célnagyár vlogban van, a másodikban? A Radics Peti vagyok, az a humorom, keresek egy Facebook kommentet, és felolvasom cigányt. Rád közelítek, ez még egyszer profiból. Ezeken szoktuk viccelni és egymást szivatni ezekkel a dolgokkal. Szeretem azokat az embereket, és a Célnagyárt, aki általában ilyenek, és ez is segít az, hogy kapcsoljunk, hogy szivatod a dolgokkal, amit mondjuk más gonosz kommentekben megmondja, hogy csak gyerekek nézik, csak ilyen, meg olyan, meg csak ezt csinál, meg nem csinál semmit. Ezzel jól lehet egymást szivatni, és nevetünk egymáson, beszolgatunk egymásnak, és ez szerintem jó móka. A Célnagyár vlog 2 van, nézzétek meg, hogy milyen ocsmány belterjes társaság vagyunk, de hát ugye turnézni együtt mentünk. Bár ott ugye nem voltak a pamkutyáé, csak támogatni jöttek el minket. Ja, a Nessai beefünk is ugye azóta is utálnak az ovisok bazzeg. Ezek abszolút, amivel nem tudok egyetérteni, és ilyen szempontból amúgy valamilyen szinten a ti univerzumotoknak a része, mert többször is szerepelt. Az univerzumunk része, de hát nálunk nagyon sok ember szerepelt már, vagy a Jól van ez ígyben, vagy a közös többszörösben, szóval akkor igazából mindenki az univerzumunk része, de tudom, a Radics Peti jobban. Ő jobban, mert ő jött velünk turnére, ezt aláírom. Csoki tehet mindenről, csoki tehet mindenről, nem jön ki a csokira. Elegem van ebből, a csokinak van igaza. Mostantól csoki tehet mindenről lesz az új mém. Minden videótokat és napi egy videót kiposztoltok, minden videótokat legalább 150 ezeren megnézik, és azért az összeadva... Bárcsak. Nyilván nem kevés. Radics Peti azért elég rapszódikusan tölt fel, szerintem még hetente se tölt fel valamikor tartalmat. De őt szerintem sok többen nézik, de nekik is kéne valami konzisztens. Ilyenkor kijön a videó, ilyen a formátum, meg kéne tanulni dolgozni, bazdmeg Radics Peti, dolgozni kéne. Nem úgy van a videózás, hogy bazdmeg megnézi a számláját, az a 100 millió alá ment a pénzem, akkor kiböfogok egy videót, és akkor nézzünk egy kommentet, így ezt tekerget, jó, ez. Felolvassa, valaki alávág pár képet. Ennyi volt a havi munka. Ennél azért lehetne többet. Kedves Radics! Ilyen szinten, és ez nem a Bandi ellentámadás, úgy érzem, a Bandi sem igazán találta meg még a formátumát, ő is így keresgéli. Például akkor ez is egy kiváltság, hogy amikor csinált pár nem túl igényes kajakostoló videót, azt se kritizáltuk. Jól van ez így be. Akkor ezt is megkérdezhetné, hogy és engem miért nem kritizáltatok, amikor ilyen fosztos videókat csináltam? Mert az ember hagy keresse, hogy mit akar csinálni, nem? Szerintem a Bandi is már próbálkozott csomó minden, amúgy nekem alapvetően szimpatikus, hogy próbálkozik, keresgéli az útját, csak úgy érzem ő is, hogy nem tud elég kitartó lenni, és valamit rendesen megcsinálni, és ő is teljes állású videós, nem? Akkor miért nincsenek legalább hetente videók? Még csak nem is teljes állású videós voltam a Fókusz csoporttal, mert volt mellette más munkám, akkor is próbáltam heti 5 videót csinálni. Nem volt mind jó, de amúgy nagyon jó gyakorlat volt arra, hogy rászoktassam magam, hogy bázzak ez a munkám. És csomószor ugye azt szokták ezek az azt mondani, hogy hát erőlteted, az nem lesz jó, de ez nem igaz. Egy csomószor, amikor nem volt ötletem, akkor így rákényszerültem, hogy valami témát találjak, és végén azok lettek a legjobb videók, mert az ember az nem tudja előre eldönteni, miből lehet érdekes dolgot kihozni. És az, hogy fél évig minden hétköznap volt fókuszcsoport videó, így rászoktatott, hogy így a munkatempóra, hogy bázzak itt nincs az, hogy lazduljak, ez a munkám. akkor mit? És akkor nem az első félben a fókuszcsoportban egyáltalán nem éltem meg, ez ilyen máltai lányokos után pár hónappal már úgy láttam, hogy fia, annyi pénzbe jöhet, hogy ne halljunk éhen, ami pont jó, mert a Covid miatt megszűnt a munkám, szóval ez nagyon jól jött ki. És akkor gondoltam, hogy jó, akkor állok erre. Annyi pénzt lehet, hogy össze tudok szedni, mint a munkámmal. És akkor csinálni kell, és ez jó gyakorlat. Csak egy csomó videósnál itthon azt látom, hogy teljes állású videósok, és így semmi, alig csinálnak videókat. De nem muszáj olyan tempót, mint nekünk, mert nyilván mi is bővültünk, amennyi videót meccsenünk, ahhoz már több ember kell, de hogy a kettő között is van valami egészséges arány szerintem. Amikor beszélgetünk, nincs vele problémám, csak ezek a megnyilvánulások olyanok, főleg egy olyan embertől, akinek ekkora nagy reach-e van, ami így szerintem nem egy túlzottan példás megnyilvánulás. És például ebben a műsorban ti is teret engedtetek ennek. Jó. Értem. Oké. Okay. Szerintem a Csaki is ledobta a szíjat az agyából, ahogy nézem. Úgy nem tudom, mit várt a Bandi, tényleg. Mi az egyetlen jó válasz, hogyha elismeri, hogy a Bandinak van igaza. De akkor se, akkor mit csinálja? Töröljük le a csatornát, hogy mit akart ebből kihozni? Elérkeztünk a utolsó előtti blokkhoz, és utána rátérünk a nézői kérdésekre. Most már lassan kérdezhetne a Csakiról meg a Jól van ez így is, nem? Már legalább 2 éve fut egyébként a Jól van ez így. Jaj, Bandi, ez nem igaz. Mert? 22. november 2-án volt az első adás. Másfél éve. Majdnem. Hát másfél éve? Várjál. Hát addig már csak majd 4 hónap van, nem? Úgyhogy 5? Számoljunk együtt. Jaj, ne! Akkor figyelj, azt írtam fel ide, hogy... Igen, azt hittem, hogy 2 éve futó. Hát jó. Jaj, akkor erre nem ennyi tudok válaszolni. Én vagyok a Pamkutya Márk, aki a National Geographic-nak a... Nem, mert a Pamkutya Márk nem mond fals infót, attól, hogy a National Geographic-tól veszi. Szóval nyilván mi a kérdés? Gondolom nem ezen múli. Várjál pillanat. Mindjárt. Hát ez... Jó, mókás. Van a Jól van ez így, ami másfél éve megy. Köszönöm. Annál egy kicsit több, Banni. Micsoda? Annál egy kicsit több. A faszak, kurva jelvesz. Nem tudom, mi lett volna, hogy ezt élőben látom. Én azért nem is hívtak, de hogy így nem tudok csak Debrecenbe elugrani 3 gyerek mellett, úgyhogy rájöttem a többiekre, hogy elkísérjék a Csokit. Kicsit biztos nehéz lett volna tűrtőztetni magam, mert nyilván egy csomó kérdés az valamennyire úgy érzem, hogy hozzám is, vagy inkább nekem szól. Például a Cérnagyár, azt valamennyire én voltam az egyik, aki összeszervezte. Úgyhogy nem tudom, hogy Csokinak még annyira se kéne ezért magyarázkodni, hogy ki van a Cérnagyárban, ki nem. Itt voltak a többiek, amikor ő jött, szóval nem tudom, hogy pontosan mire lyukadunk ki ezzel az egésszel. Mennyire van összhangban az, hogy te ezt csinálni akarod, meg mondjuk érdekelnek is téged a témák. Azért, mert azért sok rétű dolgokról beszéltek, sok témáról beszéltek. Mikor van az mondjuk, hogy te forszolod igazából? Szerintem ez értem, hogy miről beszél Bandi, de ez egy ilyen visszatérő toposz ilyen tartalomgyártóknál, hogy jaj, nem lehet erőltetni, jaj, csak azt csináljam, amit szeretek, mert az az igazi, az lesz hiteles. De szerintem egy időben fel kell nőni az embereknek, és komolyan hozzáállni a dolgokhoz, ez egy munka, amit csinálni kell, akkor is, ha épp fáradt vagy, akkor is, ha nincs hozzá kedve, de úgy az a lényeg, hogy összességében szeretet csinálni. És lesz mindig minden munkában 1-2 nap, amikor ma nincs kedvem. Szóval közben lehet, hogy abból is tök jól kijön, de hogy van, minden munkában olyan nap, hogy ez nincs kedvem. Van olyan szakasz a munkánknak, amihez nincs kedvem. Nekem van az operatív résznél egy csomó dolog, amihez nincs kedvem. Nincs kedvem a csomó pénzügyi részhez, adminisztratív részhez nincs kedvem, de itt már az is van, ugye, múltkor láttam egy kommentet, hogy mi az, hogy adózol, csak ülsz egész nap a gép előtt, és ez már ennél egyel komolyabban úgy, mert itt vannak emberek is, akik rajtam kívül is dolgoznak ezeken, és itt annyi fajta adminisztratív dolog van, ami nem szeretek annyira, de ez hozzátartozik az, hogy azt csináld, amit amúgy szeretsz a nap végén. Szerintem nem kéne azt tartalomgyártóknál túl misztifikálni, hogy mi te dolgozol, mint egy normális ember, hogy bemész minden nap, és csinálsz egy tartalmat, lemegy a tartalma, és akkor elkezdjük szervezni dolgokat, szerkeszteni a holnapi adás, stb. Szóval ez így lehet csak hosszú távon. Mert az, hogy így, amikor épp kedvem van, ami éppen megérint, azt így könnyű szétcsúszni ebbe. De hogyha az embernek van egy napi rutinja, akkor szerintem tök jó dolgokat ki lehet hozni, főleg ha csapatmunkába csinálod. És ezért van az, hogy hiába van nekünk napi tartalmunk, szóval kb. Hetente 6-7 videónk, így is szerintem érdekesebbek és kreatívabbak, mint soha embernek, akinek kirak egyet havonta, és közben ez lenne a munkája, aztán már az sem olyan túl érdekes, szóval nem lehet elkényelmesedni teljesen. Szerintem a munka morál az fontos, és én nem is azt kérdezném fel, hogy miért, hogy lehet videózni, és hogy minden nap videózom, hanem az, hogy lehet más, hogy hosszú távon, hogy tényleg komolyan vegyenek az emberek, és tényleg növekedni tudj, és megvalósítani a dolgokat, amit szeretsz. Mikor van az, hogy te valami érdektelenebb számodra, de mégis kisajtolsz magadból egy reakciót, már csak amiatt, mert ez egy műsor? Szerintem a Csoki majd ezt elmondja, de mindig ezt szoktuk beszélni, hogy nincs elég idő. Annyi hír gyűlik össze péntekre, hogy érezzük, hogy a felére sem volt időnk, mint amiről szerettünk volna beszélni. Fókuszcsoportnál is több téma van. Van, hogy nincs olyan, amiről szívesen beszélnék. Én most már akkor azt szoktam, hogy akkor azon a héten nincs videóz, kész. Szóval ilyen is van. Nem erőltetjük ilyen szinten. Na mindegy, most Csoki majd biztos válaszol, mi jó. Arra emlékszem, hogy voltak nehéz témák, amivel én is küszködtem, mondjuk az izraeli-palesztin háborúnak a hátterének a bemutatása, mert hiába olvastam utána, úgy éreztem, hogy biztos, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami egyszerűen ki fog maradni. Akkor meg esetleg nem érezted a sajátodnak ez az egész dolgot. De hogyne, azért beszéltünk róla, mert fontosnak tartom, hogy beszéljünk róla, mert mindenki így kerülgeti, mint a forrókását, és objektívan a tényeket elmondani, azt akkor is el lehet mondani, hogyha ez egy kurva kényes háború. Az izrael-palesztin háború. Most sem merném azt, hogy valaki meséljön. Na most mi van ezzel az izrael-palesztin háborúval? Most is ott állnék, hogy ezt nem én leszek, aki elmeséli. Biztos vagyok benne, hogy itt nem lehet eleget tudni. Onnan indul ki ez a jól van ez így másik oldalról, hogy nekünk régóta van egy beszélgetésünk a baráti társaságunkban, és ott jellemzően meg szoktuk beszélni ezeket a témákat. Most nyilván ott egymás között, egymás erős szidásával szokott ez megtörténni. Mi részben ezt vittük műsorra Ádámmal, mert mi ezt mindig is nagyon szórakoztatónak tartottuk, amikor egymás között veszekszünk. Azon vitatkozunk, hogy Ádám azt mondja, hogy az az igazságos, hogyha mindenki ugyanannyi adót fizet. Nem ugyanannyit, ugyanannyi százalékot, de már ezzel sem biztos, hogy egyetértek. De igen, az a fajta kommunizmus, amit a csokiék akarnak, azt is túlzásnak tartom. Az az igazságos, hogyha a gazdagok több adót fizetnek, és ezért én kommunista vagyok, ő pedig nyilván rabszolgatartó. Peti, innék, meg Tomi, innék almát is, mert szeretem, de nincs. Csak szólok. Sok százezer forintot érő alma szponzoráció lehetne. De hát még nincs alma, amit... Intézzük. Összességében eddig egy csomó kritikát, amit olvastam a kommentekben, nyilván nagyon sok jogos, de szerintem az elején azt mondták, hogy nem tudod Csoki végigmondani egy mondatot sem. Nyilván belevágni a bandit, de szerintem nincs az, hogy nem tud végigmondani semmit a Csoki. Szóval ezek szerintem, meg nem is érzem, hogy annyira részeg lenne. Ez egy klasszik bandi. Szóval ilyen szinten ezek szerintem túlzások. Vagyis legalábbis, aki már látott bandi streamet, vagy ilyenek, témákkal van a gond, meg ahogy ki van válaszva, meg ahogy erőltetve van. Például ott van a legyen tánc, meg a legyen zárcsökkentés. Ez mindenkinek megvan talán. Ti azon a szinten vagytok szerinted? Erre beszélgetésre gondolt. Ne, csak vicce. Igen, bandi, ezt akartam mondani. Csokinak elege van, azt érzem. Most érzem, hogy nagyon elege van. A kardos kutiaknak. Szóval, hogyha megnézzük, tényleg jót lehet amúgy ezen vidulni, csak hogy nézzük meg, hogy valójában mit akarnak azok az emberek. Mit akar a legyen táncember? A legyen táncember az azt akarja, hogy érzi, hogy kurvára magára van hagyva, és szeretne újra becsatlakozni a társadalomba. Legyen zárcsökkentés csávó, az pedig azt mondja, hogy érzi, hogy szarul él meg, esetleg lopnia kell, esetleg ügyeskednie kell, küzdenie kell egyáltalán azért három munkahelyen, hogy valahogy kenyeret tegyen az asztalra. Ezek léteznek az országban, azt hiszem, hogy ezt leüthetjük. Persze. És az, hogy ő nekik nincsen megfogalmazva az, meg hogy miért... Gyöngyösör a dongalábú gyerek is létezik. Jó, szóval az, hogy... Ijajajaj. Itt már szerintem a Csoki mérges. Pandi nem tud hozzátenni, csak hülyeség. Nincsen ez megfogalmazva, hogy mi a probléma, mi a valós probléma, és hol lehetnének erre a megoldások, az szerintem mindennek a gyökere. Még megértem amúgy, biztos, mert azért Csoki itt lement, szállást foglalt, rászánta egy napját, sok dolgot beleadott, miközben a bandi szervezte, ő kapja a bevételt meg minden, és akkor utána azt érzi a Csoki, gondolom, itt már azt látom rajta, hogy itt ahhoz képest, hogy ez a bandi rendezvénye és a bandi szedérte belépőt, nem biztos, hogy annyi dolgot hozzátesz, mint amennyit kéne. Azt gondolom, Bandi, hogy ráadásul ez a társadalmi nyomás, ez egyértelműen manifesztálódott a tüntetésben. oda az, az influencer tüntetésben? Igen. Mondod? Nyilván ott volt egy alapvető felháborodás. De az, hogy, hogy ezekkel az emberekkel már egy ideje beszélgettünk ezekről a dolgokról. Igen, tehát azt gondolom, hogy sokan nem amúgy a szolidaritás, vagy hogy mondjam, az ügy mellett való szolidaritás miatt álltak ki. Ha, nem azért, mert elegük van abból, hogy... Nem, hogy sokan voltak, akik amiatt is jöttek ki. Beszéltem olyanokkal, akik személyes érintettek hasonlókban, és nekik elég felszabadító volt, hogy ennyi ember kiáll ez ellen. Szívszorító volt ezeket hallgatni, hogy nem gondolják, hogy kik azok, akik ilyen vagy hasonlókon, vagy ők, vagy valami szerettük átment. Szerintem, hogy jól van ez így, nek egy olyan szerepe van, ami az apolitikusságot csökkenti. Politikussággá változtatja. Nem is az, hogy politikussággá, hanem az, hogy akik apolitikusak voltak korábban, talán jobban elkezdi őket is érdekelni tulajdonképpen a közélet. Nem csak mi tehetünk arra, hogy az embereket elkezdi érdekelni közélet. Kialakult az igény az emberekben alapvetően, és akkor jött a Zsolti, jött az Edina, Partizán is kilőtt, és azóta is jönnek még újabb és újabb arcok. Azért a magyar politika meg közélet manapság már tényleg olyan, hogy így ez olyan vicces dolgok születnek, szomorú dolgok, felháborító dolgok, drámák mennek, olyan, mint valami valóságsó az egész. Mindenki odafigyel rá, mert tényleg már olyan, mint valami trash reality néha a magyar közélet. Családi viszályok vannak benne, mert tényleg olyan, mint már egy sorozat, és ott már nem csoda, hogy az embereket ez így érdekli. Azon kívül, hogy nyilván rengeteg nyomás van az embereken, hogy érzik, hogy valami nem okés, és ennek örülnek, hogy valaki helyettük is hangot ad a véleményén. Ebben a szerepben szeretnétek amúgy tetszelegni és tovább amúgy ezt csinálni? Vagy tetszelegni vagy... egy szerep? Nem, milyen nem... szerepbe tetszelegni, Bandi? Hát abban, hogy tulajdonképpen annyi a kifutásotok, hogy az apolitikusságot csökkentitek a mai... Mi a kifutásunk? Ha ennyire nem érted meg, hogy mitől működik egy műsor, szomorú. Tehát én amúgy örülök ennek, és szerintem amúgy sok olyan dolognak vagytok ti igazából a mozgatórugója, hogy mondjuk olyan csatornák indulnak el mostanság, akik mondjuk közéletet tematizál. Csoki azért sír, mert a Bandi iszik. Ez jut eszembe. Csak nem tudom, hogy ti hogyan gondoltok amúgy a jövőre tulajdonképpen, hogy maradtok abban a szerepben, amiben egyébként most vagytok, amit betöltötök egyébként, amit szerintem sok ember szerint betöltötök, amit én most próbálok itt megfogalmazni. Csak nem sikerült. De hogyha mi nem gondolunk erre szerepként, akkor hogy válaszoljon arra a kérdésre, hogy akarunk ebben a szerepben maradni? Vagy van ennek valami hosszabb kifutása? Biztos, hogy erről kell nekünk most beszélni, és nem arról, hogy vicces-e a pamkutya? Jó, itt csak jelenében van már végén. Szerintem, aki be akar lépni a politikába, az nyugodtan lépjen be a politikába. Én nem érzem most azt, hogy nekem be kéne lépni a politikába. Nem érzem, hogy most bármi hatást el tudnék érni, vagy van egy olyan, nem tudom, egy olyan üzenetem, amivel most így mindenkinek foglalkoznia kéne. Én azt érzem, hogy minél több embernek kéne a politikával foglalkoznia. Igen, Csoki ügyes itt. Én nem tudnék ezekre már mit válaszolni, ezekre a kérdésekre. Hát majd fejlődik az ember, de én itt már nem tudnék mit. Mondjuk lehet, hogy az, hogy állandóan megállítom, és ez 2 óra helyett már 4,5 óráig itt elok, se segít. Záró kérdés. Záró kérdés. Napi egy műsort legyártatok, stb. Minden nap csináljátok. Vannak azért, hogy te nem vagy jelen, Ádám nincsen jelen, de azért javarészt igazából ti vagytok. És hogy amúgy igazából ez abszolút egy személyes kérdés, ebben nincsen semmi csapda. hogy ez nem-e okoz neked, hogyan dílelsz esetleg az ilyen mentális kiégéssel? Okoz egyáltalán? Nekem olyan eszméletlen problémát nem szokott okozni az, hogy beüljek egy kamera elé. Nyilván Ádámmal ennyi idő után, ennyi év barátság után azért elég komfortosan, elég komfortosan mozgunk már egymás mellett. Erre sok mindent lehetne válaszolni, mert nagyon sok aspektusa van ennek. A nyilvánosság, a kritika, a kommentek, a megbecsülés, minden, sok pozitív és negatív oldala van ennek a dolognak. De amúgy mindig mindenki aggódik a tartalomgyártókért, és tök kedves, de hát közben bárki a világon, aki dolgozik, mindenkinél lehet kiégés. Más emberek, akiknek polgári munkájuk van, ők is ugyanúgy nyomják tovább a munkát. Azért nem kell itt szerintem ilyen nagy áldozati poszt se felvenni a tartalomgyártóknak, hogy ilyen kiégtem. Ez is egy munka, csinálni kell, azt kész. Mások sem hagyják abba a munkát. Ez még valamennyire át is lendít ezen. Mert csak otthon nyalogatod a sebeidet, hogy én most nagyon kiégtem, azzal csak egyre mélyebbre süllyedsz. Az kell, hogy átverekeded magad ezeken az időszakokon, és aztán azt veszed észre, hogy bazen megint tele vagyok ötlettel. Kreatív energiákkal, néha pihenni kell, mint minden munkának. Néha szünetet kell tartani. Nem nem is tudom, hogy bírják a Pistiék, hogy van náluk nyári szünet. Nálunk lesz egy nyári szünet. Attól még dolgozni fogunk csak a háttérben, és az is segít, hogy más dolgokat csinálunk a háttérben, szervezünk át dolgokat a háttérben, csinálunk egy csomó dolgot, meg nyaralunk, meg minden. Az segít, hogy hosszú távon azért mindenki mentálisan rendben legyen, és amikor meg munka van, akkor meg dolgozunk szombaton is, és vasárnap is egy csomót, mert akkor is van dolog. Nyilván hosszú távon ez okosabban kell csinálni, de egyelőre azért mindenki több funkciót betölt, mint amennyi amúgy normális lenne, de hát ez ilyen. Azt írja valaki kommentben. Egyetlen kritikám, hogy időnként belpesti srácokként látjátok csak a világot. De ez nem egy kritika, ne haragudj. Ez mondd már, hogy mi az. Egyikünk se belpesti. Egyikünk se. Mindketten vidékiek vagyunk. Így a legnehezebb megértenem ezt a kritikát, hogy mindketten vidéken nőttünk föl, még csak most se lakunk Belpesten. Meg lehet fogalmazni kritikát, csak ezzel nehéz itt mit kezdeni, hogy most azt mondják belpesti, hogy most ez mire vonatkozik? Vagy ez mit mondtam belpestiként? Vagy mi az, amivel nem értetek egyet? Az, hogy a személyedet valahogy valami félt vagy valós dologra azt mondod, hogy szerintem, mint amikor a kommentekben leírják, hogy te most hülyeséget beszéltél. Jó, de melyik mondat, vagy melyik téma, vagy mert tudom, minket állandóan belpestiznek. A megafonosok is, akik tényleg Belpesten laknak, tegyük föl, Belpestre születtem volna, se érezném magam kevesebbnek. Ez nem egy lényegi kritika, ez megint ilyen megafon tempó szerintem ez a belpestizés. És azt jelenti, hogy értelmiségi valaki erre utalnak, és ez egy kritika, hogy valaki értem, és nem tudom. Belszomoriak vagyunk, nem a csoki, meg bel esztergommi. És most amúgy rátérünk az utolsó blokkra, ami meg a nézői kérdések lesznek, jó? Figyelj, amúgy nem vagyok nagyon elégedett ezzel a beszélgetéssel, lehetett volna szörnyű, én nagyobb részegségre, több öfögésre számítottam, szóval szerintem ez azért túl volt ez liegve, ez a fajta dolog. Én fölírtam pár dolgot, ami szerintem mondjuk, ha jól van ez ígyet akarja kritizálni az ember, akkor lehet, hogy meg lehetett volna kérdezni. Csokit is, meg engem is számon lehet kérni, hogy néha látszik, hogy nem vagyunk eléggé felkészülve egy témából. Ezt fejtsd már ki Csokkel, hogy miért nem tudtok rendesen felkészülni egy-egy témából, ha már beszéltek róla. Erre is lenne válaszom amúgy, amellett, hogy ez így van, ez jogos kritika le. Miért nem tudtok beszélni, ha már műsort csináltok? Hát nem tudtok beszélni, gagyogtok össze-vissza, ez inkább felém lenne kritika szerintem, de hogy ez is egy felkérdezés lehet majd, hogyha én leszek. És azt lehet mondani, hogy nem csoda, hogy vágva van, mert mindenki ezt szokta, amikor élőben vagyunk valahol, hát nem csoda, hogy vágva van, miközben amúgy Twitchen mindig élőben vannak a műsoraink, hogyha valaki ezt érdekelné, sőt, amúgy átlag nézettségben általában benne vagyunk a top 3-ban egy csomószor a Twitchen, szóval nem is az, hogy senki, mindenki gyűlöl élőben nézni, mert a magyar Twitchen a legnézettebb műsorok között van a Jól van ez így, ami tök jó. Csak ilyen is van, hogy élőben lehet nézni. Aztán fel lehet kérdezni minket, hogy mennyi technikai balfaszkodást csinálunk. Hogy lehet ennyit balfaszkodni, miért nem tudjuk normálisan megcsinálni, miért nincs rendes technikai felkészültségünk. Hogy van az, hogy a 400. adásnál is még mindig valami elbaszódik mindig. Fel lehet kérdezni, hogy miért nem az, hogy nem vagyunk PC-k, hanem konkrétan rengeteg szexista poén van, biztos néha van homofób meg rasszista, de hogy szexista poénokkal tele van a műsor. Na, azt például fel lehetne kérdezni, bazzeg. És miért van ennyi szexista? És hogy nem gondoljuk, hogy értem, hogy parodizálni akarjátok a szexizmust, de ez nem kontraproduktív, és hogy mondjam, inkább normalizálja a szexizmust az, hogy ennyit poénkodunk ezzel. Csak mondtam pár tippet, amiket szerintem ki lehetett volna fejteni, és valószínűleg jogosabb kérdések lettek volna, mint bármelyik ezek közül. De még rengeteg lehetne az ember átgondolja valószínűleg, és konkrét dolgokat is lehetne hozni. Nézzük a néző kérdéseket. Bandi, nem csináltok VR-pistékkel egy debreceni célra gyárat? Hát erről jut eszembe, hogy én ahogy mondtam a VR-éknak, hogy amúgy a Bandi az jó gyerek, hívjátok meg. Te egyszer mondom, remélem tudtok beszélgetni, mert a Bandi nagyon jó fej. Nyugodt srác, Debreceni, úgyhogy... Figyelj! Mondtam műsorban is, és utána is védtem a Bandit, hogy nagyon jó gyerek, meg minden érdemes meghívni. Most nem segített ennek a bizonyításában amúgy. Amúgy szoktuk őket is, beszólogatunk nekik is, úgyhogy én tisztelem őket, szeretem őket. De hogyha valamivel nem értünk egyet, akkor azt már említettük műsorban, amikor volt ez, ahogy ők csak azért se beszélnek politikáról, megkritizáltuk, de attól még szeretem őket. Szeretem, mint tartalomgyártó, vagy attól, hogy nem nézem nagyon őket, kedvelem őket, mint ember. Ez szerintem összefér a kettő. Nem tudom, ti mind vesztetek össze. Hát azon, hogy pöcsök. Nekem ez a véleményem. Nagyon sok emberről ez a véleményem, úgy hallom, de Pisti is tud azért keményen fogalmazni, de mondjuk ez szerintem a Banditól sem áll távol. Bandi és Csoki véleménye a sportfogadásra és a szerencsejátékról in general. Mennyire káros és mit gondoltak a gambling influencerekről? Szerintem én erről már bőven kifejtettem a véleményemet még tavaly. Ti is amúgy sokszor hivatkoztok, hogy jó van ez így, amúgy még a amit a Cringe Bait-en csináltunk Bálnával. Igen, arra a dalra. A kasszira. Ugye milyen jó volt? Azt nem érezted cringe-nek. Az jó volt. Szerintem is jó volt. Az menő volt. Szerintem is. Hát, szerintem nem. Szerintem az egy kicsit cringe volt az. Annyira bőven volt cringe, mint egy Mackie reklám. Gambling, gambling, pusztulsz végleg, ébredj promők, belőled élnem. Azt szerintem kellemetlenebb volt amúgy. Még úgyis az üzenetével egyetek, az maga ilyen nagyon boomer vibe-ja volt. A VR-os dal az tényleg 10/10 volt. Bandinak egyik csúcspontja volt a VR-os dal. Ezt aláírom én is, ezt imádtam én is. Ez nagyon sokáig ment a fejemben. Ha jól értem, akkor az álláspont az az, hogy a rasszista poénnak rosszak. Hol és kik között hangzott el a következő dialógus? Nem működik az USB-C kábel, hát ezekkel a cégkel csak a probléma van. Szerintem ez biztos... Ez szerintem biztos... Jajjaj. Tárolódok, Bandi. Én ezt szerintem meg is tudom mondani. Hát most szerintem az én streamemben lehetett, és vagy flex és köztem, vagy valakivel is köztem egyébként. Mit? Bazd meg tényleg! Ezt a jól van, ez ígyben viccelődött a cigányokkal a Bandi? Ajaj, hát ez ajaj, de ezzel gondolom nincs gaj. De ez pont arra akar utalni, hogy ez vicc azért, mert hogy valaki ezt komolyan gondolja. Igen, akkor milyen megért az ember magával kapcsolatban? Nyertem. Megmagyarázta. Látod, mert te itt voltál, nem úgy, mint a Radics Peti. Így van, pontosan. De Radics Peti megmondta volna, hogy miért nem egy formák? Na miért, bazdmeg, Jackie Chan, most miért nem azt gondolod? Hát itt kezd kérnek nagyon kellemetlen lenni az. Mindenki, de jól van ez így bejön a rasszista dolgait elmondani tényleg. Szerintetek közel van a jól van ez ének és a partizán népszerűségének és hatásának a Tisza felemelkedéséhez? Nem. Szerintem nem mi alakítjuk a társadalmat, mi csak reagálni tudunk a társadalomra, inkább, mint alakítani. De mivel mi hangot adunk neki, néha tűnhet úgy, de szerintem ez nem úgy van. Szerintem ez egy zsigeri, több mint egy évtizede tartó igény volt, amit a Tisza kielégített. Az, hogy az influencer tüntetés létrejött, látszott, hogy nagyon nagy a feszkó, és várták, hogy valami politikai változás van, annak például formát tudott adni a Tisza. És nyilván marginális dolgokban van, hogy a Partizán meg mi mondjuk lehet, hogy olyan emberek számára is befogadhatóbbá tesszük a politikát, akit amúgy nem érdekel ez a dolog, de hogy alapvetően szerintem inkább reagálni tudunk ezekre a dolgokra, mint valójában alakítani. De valamennyire persze alakítjuk mi is, és ez jó dolog, és ez meg kell becsülni. Hogy az emberek mondjuk többet foglalkoznak a politikával, most lehet, hogy a demográfiában vannak olyanok, aki esetleg nem foglalkoztak. Jó, hogy normális jogállamban lennének egyébként olyan médiumok, akik megteszik egyébként ez a feladatot. Hát nem, normális jogállamban is meg lehetnénk mi azok, nem? Kinőttek egyébként olyan fejek, mint például te is, meg a Partizán is, akik konkrétan amúgy ezeket a dolgokat tematizálják, és ezekkel foglalkoznak. Én normális jogállamban nem lehetnek szórakoztató műsorok politikáról. Miért ne lehetnének? Úgy értem, szerintem nem minden országban vannak olyan erős politikai tartalmak, mint például amúgy most nálunk. Én ezt gondolom, hanem lehet, hogy sokkal több ember egyébként szórakoztatóbb tartalmakat vonz. Mostanában egyébként a közéleti tartalmak fogyasztása szerintem itthon nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megem. Amerikában is, pedig ott aztán óriási szólásszabadság van, ott is nagyon sokan eszik ezt. Szerintem sok országban eszik ezt amúgy, főleg az interneten, hogy rájöttek, hogy egy kicsit ott lehet lazábban, szórakoztatóbban is előadni ezeket. Sok olyan embert is behúztatok szerintem, akik korábban nem néztek ilyen tartalmakat, azért, mert mondjuk a normál tévében nem reprezentálják annyira az ő nézőpontjukat. Szóval ez szerintem abszolút ilyen big props to you, meg ezeknek a platformoknak. Viszont ezekre a platformokra nem lenne kifejezetten annyira nagy szükség, hogyha mondjuk a politika, illetve a politikának a tematizálása normális mederben haladna egyébként. De hát nem ez a politika normális tematizálása, ami az igény. Szóval, hogyha normálisan lenne tematizálva, akkor nem lenne rá igény. Azért nem lenne rá igény, mert már valaki tematizálta normálisan. Mindig is lesz erre igény, szerintem. Most, hogy újra csúfolodok én, lesz-e újra cringe-bait, kizárt dolog, mivel Bálnával nekünk magánéleti problémáink vannak, és biztos vagyok benne, hogy nem lesz. De Bálna, mint az elején mondtam, szerintem ügyesen továbbített ezt a cringe-baitet, sőt, szerintem még egyel igényesebbnek is tűnik, mint ami cringe-bait volt. Már az, hogy ilyen videós formátum, ami néha volt a cringe-bait is az. Pont a cringe-bait jut eszembe, hogy érdekes, hogy Csokinál milyen kemény felkérdezés volt, de például amikor a máltai lányok voltak ott, akkor a Bandi csak végig röhögcsélt. Pedig ott aztán tényleg lehetett volna mit kérdezni, mert ott is a máltai lányoknál voltak érdekes és problémás dolgok, és nagyon ellentmondó hülyeségeket mondtak ott is szerintem a podcastben, és mégsem voltak nagyon megfogva, miközben ott a helyszínen mondtak konkrét hülyeségeket, de például, amit mondjuk, ha csak a bandisat nézzük, a Henry Kettner-es beszélgetés is szerintem sokkal korrektebb volt ennél. És van még egy ilyen kérdés felem, hogy miért kérdezi Bandi Csokit, ha nem várja meg a választ? Voltak ilyenek. Az elején alig tudtam válaszolni, Bandi. Már tetted fel a következő kérdést. Tényleg? De az, igen. Azért, mert úgy gondolt... Én szerettem volna többet beszélni. Azért, mert úgy gondoltam, hogy csak terelsz. És... az a baj, és vannak kommentelők, akik ugyanígy gondolják, hogy nem ugyanaz a terelés, mint az, hogy nem fogadja el, hogy neki más a véleménye. Az nem terelés, hogy figyelj, én nem fogom kimondani a te véleményed, mert nem értek vele egyet. Akárhányszor kérdezed. Jó, akkor terelj. De nem terelek, csak nem ez a véleménye, mint neked. És hiába teszed fel még 10. féleképpen ugyanazt a kérdést, nem lesz ugyanaz a véleményem. Kérem a díjamat. Én rosszabbra számítottam, hogy őszinte leszek. Előadásmódra szerintem ja, részeg volt a Bandi, meg, de hogy annyira, aki már látta többször, akár a videóit így, azért nem volt ilyen merőben más szerintem. Itt nem ezzel volt a gond, hanem inkább a kérdésekkel. Már alapvetően a kérdések jogosságával is, főleg a Márkopédiás résznél volt szembetűnő ez. Még a már, ha Márkot kérdezi fel, is furcsa lenne, de így, hogy a Csokit így még teljesen nem értem. De amúgy úgy érzem, hogy alapvetően nagyon sokan félreértik ezt a cél nagy árat, hogy így, nem tudom, miket látnak bele, miközben csak itt egy helyen vagyunk, jóba vagyunk, barátok vagyunk, támogatjuk egymást, de amúgy nagyon sokat szívjuk egymás férét, higgyétek el, meg alapvetően szerintem ez egy nagyon jó közeg. Amelyet ez az ördögi rabszolgatartó rend kiválóan üzemeltet. Sokan mesélnek mindenféle társaságokról, munkahelyekről, ahol voltak, hogy milyen vérszívások és nem túl egészséges környezet van. Ahhoz képest ez nagyon örülök, hogy ez egy egészséges közeg tud maradni, ami támogatja egymást, ha kell, és megkritizálja egymást, ha kell, de közben mindenki szeretetteljes és támogató a másik irányába. Ez a fókuszcsoportra is vonatkozik, és a célnagyára, és az emberek meg szoktak lepődni, mert hozzá vannak szokva, hogy csomó helyen ezért ez nem magától értetődő. És ezt szerintem ilyen szinten meg remélem, hogy jó példa lehet. És nyilván alapvetően úgy keressük az embereket, hogy szimpatizálunk velük, egyetértünk velük, tehetségesnek találjuk őket, nyilván a vágókat, a műsorvezetőket is úgy kerestem, hogy nem véletlenül ők vannak ott, ahol. És a jövőben is majd fogunk bővülni, és majd lesz lehetőség akár műsorvezetőnek is lenni, de az még a hosszú távú terv. Amúgy sok tervem van a Cérnagyár jövőjével, a csatornáink jövőjével, van egy új csatornaterv, azon nagyobb szabású műsorokat szeretnék. Nagyon sok fantasztikus tervünk van, csak sajnos még egy kicsit várunk, hogy meglegyen a hely is hozzá. Ahogy a fókuszcsoporttal is az a tervem, hogy lehetsz néha még ilyesmi videó, hogy megnézek valamit, és akkor elmondom a vélemem, hogy reagálok, de hogy szeretnék egy új formátumot a fókuszcsoportnak, ami egy új műsor lesz, ami visszatér hetente. Van egy ilyen tervem. Majd valószínűleg lehet, hogy az első pár rész szar lesz, vagy nem fogják még érteni az emberek, de szeretnék új irányokat is kipróbálni. Bandinak meg szerintem ez azért nem egy olyan karrier eltemető videó, mint aminek egy-kettő ember beállítja. Szerintem erre egy lehetőségként kell tekinteni erre a videóra, hogy sok ember azért láthatóan csalódott a Bandiban. Szerintem ez minden sztori alapja, hogy az ember karakter fejlődik, változik, és hogyha jól játsza ki a lapjait a Bandi ebből, szerintem pozitívan is kijöhet. Én élek halok ezekért, most is azokat próbálom, hogy épül fel egy sztori, akár regény, akár film, akár stb. Ilyeneket próbálok így megfejteni, hogy milyen a felépítés egy jó sztorinak, hogy ezt hogy lehetne átvinni egy YouTube videóba, stb. Szóval én ebben a lehetőséget látnám meg, hogy bár ez nem tetszett mindenkinek, hogyha ezt elismeri a Bandi valamennyire, nyilván nem kell minden kritika, de hogy valamennyire elismeri, akkor ebből tök jó föl lehet állni, egy karakterfejlődésbe lehet mutatni, és az emberek imádják. Imádják, hogyha valaki karakterfejlődik. Fantasztikus dolgot lehet ebből szerintem kihozni, és még erősebben visszatérni, hogyha valaki jól csinálja ezt. Mert látták az emberek a mélységeket, ami most ez mondjuk egy mélység volt szerintem, és ha utána azt látják, hogy valaki hajlandó fejlődésre, arra, hogy beleteszi a munkát, az önkritikát, a motivációt, a kreativitást beleteszi ezek után a dolgokba, azt szerintem nagyon, nagyon szeretik az emberek értékelni. Imádják az emberek az ilyen megváltás történeteket. De hát ezek a dolgok, hogy önkritikus legyen az ember, hogy motivációja legyen, hogy beletegye a munkát a kreativitás, ez amúgy is kell, ahhoz szerintem, hogy hosszú távon tudjon videózni az ember. És persze lehet, hogy nincs igazam, lehet, hogy ez a stílus tök jó, és megtalálja majd a közönségét, bár nem tudom, hogy ki jön el erre, lehet, hogy ilyen fog maradni, de szerintem a Bandi okosabb annál, mint hogy ennél színnél megragadjon, és valószínűleg tud fejlődni ezek után. Ezzel is el lehet érni egyfajta közönséget, de láthatóan nem mindenkinek tetszett, aki amúgy hozzá van szokva akár a Bandi streaminghez is, és nem mindegy, hogy milyen a közönségünk, mert közönség és közönség közt is van azért különbség, és az, hogy milyen videókat csinálunk, az nyilván hatással lesz arra, hogy kik követnek. Akár meg lehet nézni, hogy milyen a patriótának a követői, milyen kommenteket hagynak ott, szóval azért. De hogyha szerintem a Bandi komolyan veszi, konzisztens lesz, simán föl fog állni, hogyha ügyes. Ja. Szerintem ez, ne temessük a Bandit. Mindenkinek vannak videója, ami nem olyan erős. Azt érzem, hogy itt inkább furcsa dolgokat kért számon, és én úgy érzem, hogy vannak prekoncepciói a Bandinak, a célnagyárral kapcsolatban, a videózással kapcsolatban, egy csomó dolgokkal kapcsolatban, amit egy felkérdezésben nem az kéne, hogy a lényeg legyen, hogy az én véleményemet mondd már ki te is, miközben csomó lényegi kritikát az szóba se volt hozva, és egy csomó érdekes téma az nem lett érintve, miközben nagyon sok fölösleges dolog is volt. De hát lesz ez ennél jobb is. Ja, nézzétek meg a teljes videót, mert nyilván ide csak részletek lesznek bevágva. Egyelőre a Gulyás Marcinak nem kell félteni az állását, ha felkérdezésről van szó. De Bandi az ennél szerintem többre is képes, úgyhogy én várom, hogy megtalálja az útját, mert többször már megmutatta, hogy amúgy ő tényleg tudna tényleg ügyes, okos és vicces dolgokat csinálni. Van ez így, hogy nem sikerül. Nekünk is már van videónk, amiben belefutottunk, és nem sikerült. Csak az hibázik, aki dolgozik is, ugye? Úgyhogy ezt tudom mondani. Ennyi volt már a fókuszcsoport, nem sokára ismét találkozunk. Szevasztok!